الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اعطاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا سورة النساء د مضمون په اعتبار درې حصے وا اوله حصہ کې و 50 آیاتونو او پای کې هغه احکام ذکر کول چې پای سره اصلاح راتلا بمیند رعیت کې د رعیت د اصلاح د پاره شپارس احکام بیانول اول آیت بطور برات الاستحلال راتلون کی مضمون تے لارا سمولا چھ دا اللہ نوی ارے گئی دیو نفس نا دیو جنس نا پیدائی یو بل باندی ظلم او زیادہ مکوئی بیائے اغا قوانین اغا احکام ذکر کول شفاغی سره اصلاح راتلا بمیند رعیت کی اول حکمی ذکر کا حفظ دا اموالو دا یتاماو چه دا یتیمانو دا مال حفاظت کوئی دویمی ذکر کا حفظ دا انفسو دا یتاماو دا یتیمانانو جنکو دا نفسنو خیال ساتی دریم ذکر کو اعطاء المهور چې خزو له دا غی مهرونه ورکی دا غی حق دے سالورم ذکر کو حفظ اموالو د سفهاو بیوقوف دے قمقل دے نو دا غد مال حفاظت کوئی پینزم ذکر کو حق دارو له دا غی حق ورکی او شفاقم ذکر کا تقسیم الاموال بالفرائض المقدرت من اللہ تعالی چه اللہ کمی حصے مقرر کری نو پاغا طریقہ باندے ورکی سڑی سو رئیسا دا نو اغلا ورکا جنائے دا خزی سو رئیسا دا نو اغلا ورکا دا خاون دا خزی پا مال کے سو رئیسا دا د خزه د خاون په مال کې سو رئیسه ده د مور او د پلار د بچی په مال کې سو رئیسه ده هغوی د هغه خپله عیسه برابر ورکوي اوس دې دا نه اووم حکم ذکر کوي اووم حکم تطهیر الانفس رد فواحشو پاکواله د نفسونو او دو بیحیائی صد باب دو بیحیائی صد باب سرا سرا یو بلا خبرم ذکر گئی دو دید وضاحت سرا صد باب چه بیحیائی ختم رد فواحشو کے نو آسنا چرتا دی کہ ظلم زیادتی ہوشی آسنا یو سڑے راو لگی و اسے پخفل خز باندے بدنامہ ہو لگئی دشپی مڑک مڑکی اب یاو ایدان میں زکا مڑکڑا چھ دے سرم میں سڑے لی دلے ہو سڑے را نو تختی دا دام میں مڑکڑا پکینا بانائے دا جوڑا کڑی او یہ بل سو سړی باندې سید وار دی، هغه بلې ښځې سره لین دین جوړ کړی، هغه ورته وایي چې نه دا ښځه دي نو زه تا ته نه ودېږم، او دې راولېږي او د شپې دا ښځه مړه کی، او بیا وایي دې سره مې سړی لیدلی و خو سړی را نه وتښتېد او دا مې مړه کړه. بیا څه موده بعد هغې بلې سره واده وکړي چې کومې سره لین دینی، نو بدنامې هم کی او مړې هم کی. نو د هغې د وجه نه نورې وجه هم کېدی شي. نو الله د هغې د سد باب دپاره دا وکړل چې څلور ګواهان به نیسي، یو سړی د ښځې سره بل سړی ویني نو څلور ګواهان به پیش کوي، چای به گواہی کوي چې موږ او دلته څلور کړل. الله ته د انسان نفس، دا حیات، دا بچاو، د ښځې عزت، دا ډېر خوښ و. دلته ګواهان څلور کړل چې څلور ګواهان به پیش کوي. نو که څلور ګواهان یې پیش کړ نو دا کوټه کې بند کړه، سهار به قاضی ته پیش کوي. نو قاضی به بیا حکم وکړي د رجم د وجلو، او که نه یې د شپې په کوټه کې مړه شوه نو جوړلا ښځه د غم اخلاص شوې، او که ګواهان نه یې او تا ولیده او تا ته معلومه شوه دغسې والله بیا طلاق ورکړه. ضروري خو نه ده چې ته یې بیا ساته، دا یې د نفس د بچاو دپاره وکړل. یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته وایي زه به د ښځې سره سړی وینم زه به بیا ګواهانو پسې ګرځم. نبی علیہ السلام ما اغیرا دے سورغ رتی دے، او نبی علیہ السلام انا اغیر منک والله اغیر منی، زه ستا نه ډېر غیرتی ما او الله زما نه ډېر غیرتی دے. نو الله چې کوم قانون یې خود دے نو دا هم د غیرت دے. یعنی مطلب دا چې اسې بدنامول خو بې غیرته سړی کوي، نو که حقیقت وي نو بیا به ګواهان پیش کړي کنه، او که حقیقت نه وي نو اسې بدنامول خو د بې غیرته سړی کاری. الله د دې وجه نه دا قانون کې خود چې الله ډېر غیرتی دی. نو بعض خلک به په دې اعتراض کوي، اعتراض مه کوه، دا خو د غیرت قانون الله یې خود دی. اس کا تا سارا گواہان نہیں ہے او اس خزا طلاقی نو طلاقو کنا، خدا نہ چھتے بدناموں کا عمریوں کا، نو ام قانون تطہیر الانفس رد فواہشو چھ بے آئی ختم شی، او چھ او خزا دا سدا چھ خاون دشتے او بیاو مغبت عملی کئی نو بیا داری خدا کا سزاد زکر داری نا معاشرہ خرابی گی، داغی نه خاندانو نه خرابیگی، د سړی اغا خاندان روکیگی، الگ با پیدا شی او دا پتبن لگی جده دا کم خاندان دے چا دا نطفه نه دے، نو اغا خاندانو نه پی گرد وڑی دل. نو هم قانونی که خود واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم، اغا خزاچرات لوگ ربی حیاتا دا خز استاد سنا، فاستشهدوا علينا اربعة منكم، گواهانونی وی بدی بانده سلور گواهان ستاسونا، فإن شهدوا نکتای گواهی اوکڑا فامسکو هن فی البیوت، نو بانده کئی دی خضو لرا پا کورونو کی، کور کی یعنی جیل کی واچو کمرا کی بان کا، حتی توفا هن الموتو تردی پوری چمڑی کی دی لرا مارگو، د شپې په مرګ راشي او مردار شي، او یا جل الله لهن سبیلا، یا وګرځي الله دی لرا حکم د قاضی لارا، یعنی حکم د قاضی سهار به قاضی ته پیشي، او هغه حکم د قاضی سوره نور راواړوي اتلسمه سپاره دویم آیات، سوره نور اتلسمه سپاره دویم آیات نوالتے ذکر کرے دے. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة زناکار سڑے و زناکار خزا وحی هر یو دوی نسل دوری که واده نیشوه نسل دوری دی او که واده شوه بیام داکار کن بیارا جم دی ولا تا خود کن بهم آرافتن فی دین اللہ او رجم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دی چه نچان آغا کار شویو او غراغی و نبی علیہ السلام تیو ایمانو دغا سے کار شوی دی نبی علیہ السلام تینا مخوالو بیاغووی بیاغووی بیاغوی رجمی کئی وَلَا تَعْخُدْ كُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ او ننیوی تاسو لران نرمی پدائی باندی پجاری کولو دا دین دا اللہ کے یعنی دا نا چه توائیر خیر دے وجه زاندی و غلطی تی شوی دا نا دا غلطی ندا دا معلومی گی دا چه دغا عمل دے خزے دغا عمل دے سڑی دا دیر ظلمخ کے کڑے دے دا اللہ یو نم دے غفار یو نم دے اللہ دے ستار نو غفار مانا بخون کے ستار مانا پردہ راوستن کے نو چه اللہ پردن راولی معافی نہ کئی نو بیا ستار او غفار سنگا شو نا اللہ پردر آوست دا پدی باندی او دلی دغا عمل کرے ہو اللہ پی پردر آوست دا ویچ چاہتا پتاونا لگی دا بیا دغا عمل کرے ہو اللہ پی پردر آوست دا ویچ چاہتا پتاونا لگی دا کہ معافی گفتے ہو اللہ با معاف کرے ہو ہو معافی مونا گفتا نو بیائی دغا عمل کو نو چه پدرم سالو رمزا لکی نو بیائی دا اللہ نم دے قہار غصہ کرون کے نو بیائی اللہ قہار دے نو بیائی انیوی اخکارائی کی بیزتے کی ذکر دے حیاء پکنوا انسانو غلطی تی غشوا ہوا دا اللہ نم معافی رکوارا نو تو بیائی بیائی کے نو چه بیائی بیائی کئی نو بیائی انیوی دیو جنا چه غلب غلا کیونی ولی شو انو سزا باور کولی شی با بنو آئی چه اجز دے انو پویا داکو پا داکا کیونی ولی شو سزا باور کولی شی او چه کلب پولیس بیاونی وی او معلومات تینا کئی نو بیا چه اصو ڈب آور کی نوگو وی دی پلانی نمیم غلا کڑی وا دی پلانی دی کوئی نمیم موٹر پٹ کڑی وا دی پلانی نمیم کڑی نو بیا گا ٹولو وی دکا مخی کڑی یو فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو گگو آئی اکڑا دائی نو بند کئی دائی لرا کورنو کی یعنی جیل کے حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تردے پورے چمڑی کی دائی لرا مرگ او یا جال اللہ لہنہ سبیلا یا اکڑ دائی اللہ دائی لرا حکم دا قاضی سبیلا لار یعنی حکم دا قاضی وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ وَدَّا دِي سَرَا يَوْ غَيْ غَارَ دَا حُکَمْ حَزَكَا کہ خَزَا بَدَا مَلِيُو کی نواغِلَ سَزَا دَا کَالَكْ بَدَا مَلِيُو کی نواغِلَ بَسَزَا نِي اَغَلَا هُمْ سَزَا دَا نو اُس دَا آغَا غَا سَزَا ذِكَرْ كَي وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ اغدو لکان چرات لکر دی بی حیات استا سنا لیواتا تیوک بدعملی اکڑا والدانی آتیانی آمین کن اغدو لکان چرات لکر دی بی حیات استا سنا چونکہ اصلاح دا معاشرے کئی نو اصلاح دا معاشرے قرآن کریم بی اپدی کے باک نہ کئی چیر دا خبر خاندا و دا خبر خاندا داوی الخنی دی داوی الخنی دی زکا اصلاح دا معاشرے اسی کی گی نا نو دا اصلاح دا معاشرے دا پارا اللہ بیا اگا طول احکام ذکر کئی والذانی آتیانی آمین کن اگا دو لکان چرات لوگ دی بی آیت استا سنا فَآذُوهُمَا نُزَرَرْ رَسُولِ دَيْتَا وَدَلْتِ آذُوهُمَا اِوَي تکلیف ورگئی دی دوار اللہ ضرر رسوی دی دوارو تا دا ضرر ندا بیا دا هر یو خفل امامانو خفل خفل رائے بیش کرده دا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علی رائے دادا چه دا کمر نوور دو چه سٹ مات شی چه دا دی خنزیر دو نسل پاتے نشی چه دا بے غیرت دا بے غیرتی خورای چه دو نسل پاتے نشی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی عودت و صابرین صفحہ 132 یو سل دو دیر شمع کی لکری دی اگا وی دی خنزیر وقت خواهی ولی آراما کری دا ذکا لے سافل بہائی ملو تیون سواہو ذکا پر زناورو کے حلو تی سوا دخین زیرنا نشتا چنر پنر باندی خیجی او دا دی وجنا چنر پنر خیجی نو خنزیر دورا بے غیرت دے چه ده ده خفل ماده سر اولادی او بل خنزیر راشی نو ده و تپریدی او خنزیران و تپکتار اولادی نو کم سره چه که دا عمل راشی نو اغا بیا بی غیرت شیا بیا پا خزا باندی کار نیو اغا دو غیرت پکی نی او سری تو پکی بیا نی ده مدخل ابن الحاج ده و عالم قول نکل کرده ده اغا وی لیان اوتا منا علا سبین حضرا احب و لیامنا اوتا منا علا امرو دین چزا او یاو پیغلو جنکو باندیا مانت دارو گرگو لشما چیو یا جنکای ما سخصو کمانت کی دی دا ما تخلقی دا غینا چیو بیگیریا لگ باندیا مانت دارو گرگو لشما چی بیگیریا لگ را سخصو کمانت کی دی زګه شیطان په دې کې زور ډیر اچي دې سره معاشره تباکی ها امام ابن کثیر دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې هغه ذکر کوي لا یجوز النظر الى الامر دی فی شبهه شهوت هغه دې ګریا لګتا قتل جایز نه دی چا کې ګوښه شهوت دی چه بوی ده شاواتی بکه نواغتا قتل ناروا دی لا اجولو نظارو الال امرو دی فی شبهات و شاواتین آغا علک دا بیگیری علک دا قتل جائز ندی چاو کی بوی ده شاواتی چستا پس رکی ده شاوات خیال را جی نداغا مختم گورا سیوتی رحمت اللہ علیہ داغا کتاب دے الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع او پای کې هغه مستقل باب خود دې په دې باندې چې دا الکانو بدفعلی او په دې باندې هغه بیا باب خود دې او پای کې هغه غنوا واقعات ذکر کړي یو عالم او دا شاګردو هغه شاګرد داسې یو الک تا قتل یو نصرانی علکو لارو خیستا علکو او دو تا قتل استازی چگولی ده نوغا شاگر تیوی ده تمو گورا تا و تا دیر پدا بگوری دا مکوا اغاوی ما تا استاز ویچ گرده دی اثار بدر باندی خراب پریوزی ما دا اغی اثار شل کالا بادو لی ده چه زما حافظی بیا کار پری خوده حافظه می کمزوری شوا چه گالا ما دغا خیال زرکی ہو امام زحبی رحمت اللہ علی اغام ذکر گئی چه بیگیری الگ تا چه نا دشاوت خیال بکی رازی نوائی تا قتل ناروا دی سید سند کمجوا مشہور سید سند دے دے درنگ نا دے خیستا ہو یو رز طالبان ناز دی سبق ہوئی دولائی خوری نو پدی که یو طالب سا اختراع با گولا او دا اگه خطو اگا شوتی ہو شوی او دا پا مخ را لی نو چه پا مخ را لی اگا شوتا دا خطی اگا نو بل طالب بیئے یا لیتنی کنت ترابا، ارمان دے چیز خاورا وے، یعنی آیا اشارہ گنتے اکڑا، یا لیتنی کنت ترابا، صحیح سند ورتوی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، دا خو با کافر ویجا، یعنی یو جواب والا ورکو پدا سے انداز کی چغے ملامتا کر چدوی، يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، نَوَي وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، دا خو دا کافر و عدد دے مڑا، نَوَي لگ ملزم کر د بد عملای الکانو بد عملای ترالل سزا ولا ورکا چنده نسل د بغیرت پاتې نشي ولذان یادیانها منکم هغه دوالکان جرات لور کدی بیا ته استاسونه فاذوهما نظر الرسول دیتا فَإِن تَابَنُ قَرَيْتُ وَوْخِلَا وَأَصْلَا دْرَسْتِكَ عَمَالَ فَارِدُوَا نُمَانُ مَخْوَارُ دِدِ دُوَارُنَا نِوَلُنَا مَخِيَتُ وَوْيَاسْتَا عَوْيَدَا سِعَمَنَ كَي إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوْغَابَ الرَّحِيمَا يَقِنَنَا اللَّهَ دِتُ وَقَبْلَوْنْكِ مِحْرَبَانَا إِنَّمَا تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ بِشَكَا قَبْلَ وَلَّتُوبِ پنیز دا اللہ باندے دا پارا دا گسانو دی چاگئی عمل کئی پنا پویا ہے باندے نا پویا دے عمل تینا ہوشا سمی اتو بونا من قریبین بیا توبو باسی فورن فاولائی کا یا توبو اللہ علیہم دا گسان جیدی میرا بانی باوکی اللہ پدائی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پویا و حکمت والا ولیسط توبتو او ندے قبل ولتو بید پاردا گسانو چغی عمل کئی ناکارا تردے پورے چکل حاضر شی یو دیتا مرگ نوائی دے دا توبہ باس ماؤس دا مرگ بوخی توبہ باسی نو دا مرگ بوخی بیا توبہ فائدہ نور کئی د غرغری په وخت کې چې کلا ځان قدم دی او دی بیا وایي توبه توبه بیا توبه فائدہ نه ورکوي. سورہ یونس آیت نمبر 90 وګورئ، نوی نمبر آیات آیت نمبر 90 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فادعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا تير قمن بني اسرائيل بدرياب ولاقي دلبس فرعون ولاخر دوه بغيا وعدوا دوجه سركشه دشمنانا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. سوره د کلمه وی بیا اما دون راکاگی آل آنا وقد سیت قبل وكنت من المفسدين. الله ورده اسی مان راڑی او تانا فرمانی کرو پخوا چراگیر شنو اسی مان راڑی وقد سیت قبل او تانا فرمانی کرو پخوا تا خو نافرمانی کولا کنا اوس چه سادی خیجی اور آگیر شوی اوس چه غیر باسی آل آنا وقد سیت قبلو وکنت من المفسدین اویت دا مفسدینونا تا خو نافرمانی کولا کنا دا مرک پو اخی بیا توبی او باسی بیا کلا فائدہ ورکی اولائکا آتنا لهم مذابا علیما دا گسان جی تیار کرو من دای لازاب دردناک یا ایو اللذین آمنو وامو منانو روانی دی تاسو لراج رمی راس باندیو سی خز پزور زکا دا اتم حکم سی میراس کے خز موڑی سمت لگو عادت دا عربو داو او دا دا پختانو هم دے دا دا گجرو هم دے چه او خزا کنڈا شوا خاون دے مر شو نو دا با لیور تا خامخاو دیگی او دا با بلزا کی وعدن کئی دا با زمان با کور کی ودیگی که لیور احل دے او کن دے خونا دا با بدی کور کی وعدن کئی دا زمانگا کونڈا دا او دا زمانگا بی عزتی دا چه بلسو کی کئی دیتے عزت ہوئی دا عزت نور کارو نتا دیرو کرو چه دیل مرانے نو دے بوئی نا دا زمانگا بی عزتی دا او دا زمانگا کونڈا دا او دا با بلسو کی نکئی نو ظلم بنا کوئی خزا میراس نا دا چه دے پر میراس کی اوڑی دا آگے خواقا دا کپا دے کور کی ودیگی کبلزائی کی ودیگی یا ایو الذین آمنو خزوی زمان حقوق نو دینا زیاد حقوق وسی سورا حقونی دا اللہ درکڑی پدی کے ناشکری یا ایو الذین آمنو امومنانو روانی تاس الراجب مراد سرعو سی خزی پزور ولا تا دلور نام تنگوی دی لتا زبی بباد ما آتے تمو ہننا و سوک سوک داسی چه دا زمانگا کونڈا دا او دا با بلزای نو دیگی دکا دا چه بلزای وادشی نو دا خاون با مال کے دا دی ایسا دا نو بیا چه دا بلزای وادشوا دا با خفل ایسا پا جایداد کے لی پا مال کے بالی اغا کارا بی اوڑی نو نا بیا ٹک دا که بلزای وادیگی وادشی خدا با من تار سلی کی دا ومن تار سلی کی چه دا جایداد دا مال دا خاون پا ایسا کے دا بزن علما نو اللہ ویدا سے مکاوا یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو روان دیتا سلو راجب مراس سرعو سیخ سے پزور او متنگوی دی لرادی دا پارا چه واخ لید دینا باز آغا چه تاسو ورکڑی دی لرا مہر کے ورکڑی دی یا خزی پسی لیکلی دی اہل تذہبو بباد ما آتے تمو ہننا دید پارا چھ واخ لئی باز اغا چھ تاسو ورگری دی لرا نا اغت اعلا ما اغیل اغا اغی حق ورکا مہاری ورد لیکلے ورکا والا زمن پا دیکلی کے اکثر چھ دا سے مسئلہ راشی نو خلق دا اغی خپلا کے یو خا فیصلہ ہوگی پر ان ما یو فیصلہ کردا یو زنانا و آغی تا لکلی او مہر او بیا ارخاون دی مر شو دا آغی غریبی پا آغا کور کی ایسا وا او دا آغا سڑی دا بلی خزی بچی وارو وارو یتیمانانو ما شمانو نو آما مانگانو ایراتا ہوئی کدی کدی سے خبر اکڑا ماں بکما خبر میں اکڑا و غیلہ میں غفیصالہ اکڑا آغا خزی لیخ پل حق ورکا دا نو دا زمکی پا حساب کے دا جیداد پا حساب کے او اغیی تا آنے استعمالی کے چھ بس ما تاس تدار سبزی پا بدل کی پری خود را خبر اخلاص شوا پا خطر ہی کیا باندے اغیی لد آنے حق ورکا لیتا زبوی بباد ما آتے دمو ہننا دید پارا چھ واخ لئی باز یاگا چھ تاسو ورکڑی دی لرا اِلَّا اِيَا تِنَا بِفَحَشَتِ مُبَيَّنَا مگر گرات لئے کب بیہائی اخیارا باندے کب بیہائی کئی نبیانا بیا پریدا وَعَاشِرُ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ او جوان تیروی دوائی سراپا مناسب طریقے باندے کون ڈاگا نداغی سرخ جوان تیرو داغی خیال ساتا وَعَاشِرُ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جوان تی روی دلائی سرا پا مناسب طریقے باندے فائن گرہ تمو ہننانو کو تاسو بد گنائی دی دارا چتوا یارا دادا گا سناستا دا نو دیر زلا تاسو بد گنائی اوشے او گردولی اللہ پا دی کے خیر دیر یعنی اللہ پا کے دیر خیرہ چولی نو دی کے اغیل خیرہ چولی اللہ تا پتہی جس خیری وَإِنَّ رَبَّكَ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ او کتا سورا دوغرا دبد لوږه او خدي په ځای دبل خدي باندې واده دې کړی دی او دې ښځې سره ژوند ښه نه دی، برابر نه دی، او ته وایې یاره زما ژوند پریشانه دی او دام خوشحاله نه ده، خو دې له ما مهر ډېر مقرر کړی دی، نو زه به دې له طلاق ورکړم، دا به بل ځای کې واده شي، کېدای شي ژوند دې ښه شي، زه به ځان له بل ځای کې واده وکړم. نو که داسې کوی او تاسو هغې له ډېر مال په مار کې لیکلی ورکوي ولا کنه، وای نرا دو استبدال زو جن ما کان زو جن، او که تاسو را دا وکړه د بدلولو دی او ښځې په ځای د بلې ښځې باندې، و آتی تو مهدان قنطارا، او ورکړي تاسو یو د دې لرا قنطارن ډېر مال، قنطارن مدارک معنی کوي مالن عظیمن، نو خزانه یو ډېر مال چې تا ولا مهر کې مقرر کړی ورکړی دی، و آتی تو مهدان قنطارا، ورکړي تاسو یو د دې لرا ډېر مال، نو ماخلی د دې نه څه شی کاخلی، نو آیا اخلی تاسو د دې نه بهتانن په بدنامی جوړولو باندې، و اسم مبینا په ګناه ښکارا، بدنامه پې لګي او جرم او ګناه په ځانه لې، و کیف تاخذونه، وسرنګی اخلی تاسو دې لرا، و قد افضا بعضکم الی بعض، او تاکی سره نږدې دي بعض ستاسو بعضو ته، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، او غسل دي دي خلو ستاسونا وادا مضبوطا په حسن معاشره، تا چې کله نکاح کو نو دې ښځې خو تا واده کړی وه دې سره، او دې درنه وعده اغستې وه چې ښه ژوند به تېرو، د یو بل به خیال ساتو، نو هغه هر څه دېر شو. ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم، نهم حکما، نه موکم د خپلو مشرانو بې عزتي مه کوئ، چې ستا پلار یو ښځه په نکاح اغستې وه او پلار دې یا طلاقه کړه یا هر څه، او ته راځې او تا هغه په نکاح لې، د پلار ښځه په نکاح لې، دوه بې حیا. ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من النساء، په نکاح باندې ما لیا چې په نکاح اغستې ستاسو مشرانو د ښځو نه، الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي، مخکې څه شوي وو خو شوي دي، اوس مه کوئ. انه کان فحشا، دا کار دی د بې حیا و مقتن د غصې، غصه د الله چې الله پې غصه کېږي چې د مشر بې عزتي کې، یا غصه د مشرانو هغه پې غصه کېږي. انه کان فحشا و مقتا، دا کار دے دا بیا آیا و دا قصد رب العزت، و سا سبیلا و بدلار، حرمت علیکم، اس لسم حکما، نہی عن المحرمات، چه اللہ در باندی سا حرام کری دی کمی خزی پا نکا، نوغا پا نکا مالا، دا محرمات چه کمی اللہ حرام کری دی دا پا خاندان کے پا نصب کے تا تا دیر نزدی دی، نو کلا کلا دا خزی او خاون روان راجی، نو که دا پا نکاح جائز وے، نو کلا کلا با خزی او خاون روان راتلا، نو چه روان راتلا نو بیا با اغا نصب اغا خاندان ٹکڑے کے دو، نو دا دی وجنا اللہ تا اتفاق اتحاد خواہو، دا دی وجنا دائم منع کرل، نوی تحقیقونا ڈاکٹران چکم کئی، وای بګې نورې نقطې راوباسي، چې هغه وایي دا ډېر نږدې چی دي لکه دا، نو دې کې په وینه کې چې هغه کوم اثرات دي، نو هغه داسې چې په دې کې واده وکې، دې کې چې واده وکې نو د هغې اثر دایي چې بیا اولاد هغه بیمارانی اباحج پې راشي، دغه او غیب یاد آغی اگر خپل تحقیقونه کوي. اور رحمت علی گم امہاتکم و بناتکم، حرام گریشوی بتا سبان دے مین دستاسو، یعنی مور با بنی کان آلے ادا سو سیدھا ذکر کئی او دا شمیرا. حرمت علیکم امہاتکم حرام کړی شوي په تاسو باندې میندې ستاسو او بناتکم او لوڼه ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو عماتکم او پپوګانې ستاسو عما موږ ورته پپو وایو تاسو ورته ترور وایي د پلار خور د پلار خور موږ ورته پپو وایو تاسو د پلار خور ته هم ترور وایي د مور خور ته هم ترور وایي من د پلار خور ته پپو وایو زمون یو پپو وا شیخ القرآن الله دې وبخي هغه درې لونه او یو یې خور وا هغه پپو زما په ما ډېر همینه وا الله دې ولله جنتونه ورکی هغه پپو د پپو خاون هغه به هم درس ته راته او ناس وغلتي تر څو چې ژوندی و نو اما پپو وخالات گمو ماسی گانے ستاسو دمور خورا دغا سے ماسی گانے پسڑی ڈیر مینی دمور پسائی وبنات الاخی اوروی ری درورنونا موتا وریغا وائیو وبنات الاختی او خور زی درخورنونا دا تا تا دیر نیز دی دی دا دیر خواگی دی وبنات الاختی او خور زی وامهاتكم اللاتي ارضانكم او من رضا استاسو من استاسو اغا چې پایدار کړی تاسو لا مور رضای چې تعالی پایدار کړی نو غستا رضای مور دا واخواتكم من الرضات او خوین رضا استاسو چې اغا کمی مور لا پایدار کړی دا وی لونه وامهات النسائكم خاخيان استاسو من دې د خزو استاسو د خزې مور موږ ته خاخي وایو تاسو د سوای خاخي خوای خي وامهات النسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم او پرګټه استاسو هغه پرګټه خصوصا چې استاسو څنګه دا فی حجورکم قید اتفاقی دے احترازی نده مطلب دا پرکٹای اغیط ہوئی چه تای وادو که دیو کنڈ سرا او غا کنڈ سرا لوی وا نو تا چه وادو دا غی مور سراو که نو دا دی اغا لور اغستا پرکٹای دا مو تا پرکٹای وای تا سلسو ای و امہاتو وربائكم او پر کټه استاسو الله دی فی حضورکم دا قید اتفاقی دی اعتراضی نه دی خصوصا چې استاسو څنګه نو کسانګې نه نو هغه سره ناروا دی خدای د ترحم د پاره وي تا کوند په نکاح واغستا او دا دی لور د بل خاون نه نو کاغی تا کر راوستا نو غدا سی گنا لکا خفل لور رحم بکو میرا بانی بکو او گنا پلار کرے پری خدا بیام پتا ناروازا وربائی مکم اللہ تی فی حجورکم من نسائی کم اللہ تی دخلتم بہننا دخزون آغا نا چه تاسو یعوزائی والے کڑی دا غی سرا چه مور سرا دی والا کور والے کڑی بیا دا غی غلور پتا ناروا دا فا ایلم تا گونو دا خلدن بیندانو کتاسو یو غیوالی نی کڑے دا غی میندو سرے فلا جنا حالے کنو بیا نیشتے دا گنا پتاسو چھے یو غیوالی ندے شوے او بیا مور اللہ طلاق ورکے بیا پر کٹائے کے وحلائلو ابنائکم وحلائلو ابنائکم حلائل جمد حلیلے دے حلیلہ وی خزیتا نمانا دا وحلائلو ابنائکم خزیت زامنو استاسو حکم زامنو دانا چی اسی تابد زیو علی نیو علی نانا چی استانا پیدای آغزیه اللذین من اسلابکم آغا زامن جستاسو دشاگانو نی یعنی استاخ پل زیه یو نو حلائلو ابنائکم خزد زامن استاسو منواتا نگور وایو نگور تاسو تسوائی دزوی خزا عرب وی ابتدا په ساکن محال ادا من وای مړ ستاسو بس جبیرا سے زمون جبا وګور جب ابتدا په ساکنوم گئی نن ګور د نن نفاتاشته نه کسراشته نه زماشته گیندی وحلائلو ابنائکم الذین من اصلابکم د پختانو جبی خلاوڑی پارسا ورزی وان تجمعون بین الاختین او جمع کول بمیند دو خیندو کی چه جمعون کئی بمیند دو خیندو کی یعنی یو خور باندی نکاح تڑلے دے او بلا باندی تڑی دوارا یو دائی دانا روا دی الا ما قد صلفا مگر مخی جس شوی دی نو آخو چوی دی بس ان اللہ کان غفور رحیم یقینا اللہ دے بہن گے میرا بانا والمحسنات من النساء محسنات دا حسن نہ دے حسن وی قلعہ تا قلعہ چگہ دیوالو نے چاپی رہی او غٹ او سوک دے خطے نشی مو تا قلعہ وائی تا سو تسو آئی قلعہ انو محسنات دا حسن نہ دے حسن وی قلعہ تا نو دا خز قلعہ دو سیزو نہیں یو خاون او دیم پردا کما خزا چگا پردا کئی نوانی تا سوک برا نشی کاتے چه پردا کئی مخی پٹی پردا کئی نو کاغا پا لارا کی روانی او کاغا پا بازار کی روانی او کاغا بل رای کی روانی سوک واتا برا نشی کاتے وی پردا نا کدا حیا نا کدا او چې د کمې خزې خاوني نو هغې ته څوک نشي کتی ځکه وایي خاون دې شته او خاون دې کلا ده په خاون باندې ښځه محفوظ ای نو دلته د محسنات دوه ځایه راځي او جدا جدا معنا ده اوس دلته معنا والمحسناتو من النساء او خاوندانو والا د ښځو نه چې خاون دې شته نو هغه سره ستا نکاح مکیږي د خاوند د نکاح د پاسه نکاح هغه ناروا دی الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې واکدار دي لاسونه ستاسو دا غي یعنی وینځې که وینځه راله کافرو کې د هغې خاوند وو خو جنګ د مسلمانانو د کافر وشو او د هغې نه جنکای راوستې قیدیانې وینځې راوستي نو که د هغې خاوند په کافرو کې ووم نو تاله روا ده کتاب الله علیکم لازم کوي د الله حکم په ځانونو باندې یعنی الزمو کتاب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم او روا دي تاسو لر هغه چې سوا د دې نه وي انتب دوی اموالکم جولټوي پلا ګور د مالونو ستاسو باندې محسنینا شی تاسو پاک دامن غیر مسافینا مشی بدلا من صفحه اصل کې وای زنا تا د معنا دا غیر مسافینا مشی زناکار مشی بدلا من چې نکاح د الله جایز دی د کوم خود سره نو هغه سره نکاح وکا کنه نو ته زناګانې او بدعمله اصلاح کې پښتو کې ورته بدلمنه وایي چې بدنامي په ځان پورې کوي د بدنامو کارونه کوي نو یې دا مړه بدلمنه دی روکې کا محسنینا شی تاسو پاک دامنه مشی بدلمنه فما استمتعتم به منهن نو هغه چې تاسو فایده واخیسته په هغې باندې د دې ښځو نه فعادو هنه وگیره هنه نو ورگی دیلره محرونه ده دیه فریغتن بمقررتی اصاره ده دغا خزمه علاوه خزم مکده نکاو مکه نو اغیی لد اغیی محر ورگیه ولا جناح علیکم و نشته گناه بتاسو بانده فی ما فرطر آدهتون بیه پا غصر که چه تاسو خوشحال شوی پاغی باندی من بعد الفریضا پس مقرر تیانا چه سو مقرر کری مہر مقرر کرے او بیا خپل کې سلام کړه خزه خاون او غو ته خیر دے زما یو لاک مہر مال 50000 راکا نو ګنا نشته ان الله غان علیم حکیم یقین الله دې په او حکمت والا ومن لم يسد منکم طولان ګور قران د پرونه شروع کړی دا او اصلاح د معاشره د خزه ادقاون او د بچو حقوق دا او اغا الله او دې ځای کې هغه توحید او هغه مسلې پرې خودي څنګه د اغه ضرورت دې د دېوم ضرورت دې چې اصلاح د معاشره وکا یاره وي د اصلاح د پاره سکول غواړي ایاره د پبلک لایف د پاره د خلکو د ژوند او د خلکو د ژوند لپاره قران شته کنه ورته په ځان بوګه ومن لم يستطيع منكم طولا سوچ توان لري تاسو نه د مالدارای ایان ګل مو سنا د مؤمنات چې په نکاح باندې والی اصل خز مؤمنانه د وسه مرسي فمما ملکت ایمانکم نوالی لپنیکا داغ اچانا چواک دار دی اللہ سنستا صدا غی تجینا کوستا سمو من آننا وینزا دی پنیکا والی مالک سرد خبر والاو کی واللہ آلم بی ایمانکم اللہ پوز استا سب ایمان انو باندے باز استا سب باز انو دی فنگیحو ہونا بیزن آلی ہننا نو پنی کا باندے والی وین زلوا پہ اجازت مالکانو دو دائی باندے دو وین زی مالک سار خبرو کا چھے داستا وین زدا زی پنی کا علم او تخیر دے کس اقوالی زبادر کم مال پنی کا را کا وادو انہ وجود انہ بالمعروف او ورگئی دے لرا مارونا دائی پہ مناسب طریقے باندے نو ظاہر خدا خیاری چغم انسان دی غوینزا دا آغی سارا ظلم دی ننا ظلم ندی آغا کافر آوا دا کافر پا ملک وا آغا غرال دا مسلمانان اللہ اصلا وینزا شوا نو پا یو حق لکو آغا وینزا دا و پا بلا حق لکو آزاد شوا زکا چی آغا دا کافر کیوا نو کافر سارا بے نکاح کو او کافر به دنیا نتلا او چې د مسلمانانو لاس تراله نو دنیا هم خیسته شوا او آخرت به هم خیسته شي مسلمان به شي دا د هغې سره احسان دی بعضکم من بعض فانکروهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ورکئ دی لرا مهرونه دی په مناسب طریقې باندې محسنات شای تاسو پاک دامنی او دی خزو تا خطابو غیر مصافحات مشای بدل منی پلا من داغ مجوڑوئی ولا متخذات اخدان او مشای یار باشنی مشای نیون کد پتیار اخدان جمع د خدن دا خدن آغا یار تاوئی آغا مرگنی تاوئی چه سڑے پی شرمی گی داغ پنون بانده نو سلا پتی آران نیسے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان او مشای نیونکی دا پتی آر چھے او پتی آرانی نیونی نو سلا دا سکے زان باد الزام راولے موسانات ان غیر مصافحات وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان او مشای نیونکی دا پتی آر چھے پتا شرادی نیولے فَإِذَا وَسِنَّانُ كَلَا جِلَيْدِ خَوَنْدَانُ وَالَ شُوِي فَإِنَا تَيْنَ بِفَائِشَةٍ دا وینزی چی نکایوشو خاوندیوشو نو که دای رات لوکر پا بی آئی باندی زنای اکڑا فَالَيْهِنَّنِ سُمَعَلَ الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ نو پا دای باندی نیم داغ دے چه سیلو خلو باندی دے مِنَ الْعَذَابِ دستزانا نو اغا رجم خونیمی گی نا او باقی اغا کوری دی نو چاگی لکمی کوری ور کوری نو دیلا بداغی نیم باندی کوری ور کئی ذالکا لمن خشی اللہ نتا من کم دا د پاره دا غچا دا نکاح د پاره دا غچا چې ریږي شاوات نو تاسو نه چې ازنه شاوات به ځای استعمال کوم نو واده دیو کی کنه وان دس ویرو خیر الله ګمان کو تاسو صبر وکړي نو دا غره تاسو لا دا د مخ کې ټول احکام سره لګي وان دس ویرو خیر الله کوم که تاسو صبر وکړئ نو دا غره تاسو لا دا د مخ کې ټول احکام سره لګي څنګه مخ کې ما ویلو چې هار کې خلق ګلو نه پي نو دلته ما وان دس ویرو خیر الله کوم که دیا تیم ده مال نظام و ساتهی صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا و ام دست برو خیر اللہ کم که یتیمانانو جینا کم باندی زیاده نکو یاو صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که تاسو دیا تیم که خزولا دا غی محرون ور گئی یاو نی خورای صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که ده بی وکوف ده مال نا زان و ساته و صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که تاسو حق دار اولا دا غیا کونه وار گئی او صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که حق ایسی پاگا تانداز بانده وار گئی او ده پردوی سو قرون صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که ده بی آئی نا زان و ساته او صبر و گئی نو دا غرد تاسو لا که په میراث کې خزنه وړي او صبر وکړي نو دا غره تاسو لا که بیا د دې مشرانو نه ګوي او صبر وکړي نو دا غره تاسو لا که دا حرام نه ځان وساتي او نکاح دا هغه چا سره نه ګوي جاي تر نکاح حرام دي نو دا غره تاسو لا که دا حرام مالونه نه ځان وساتي او صبر وکړي نو دا غره تاسو لا ان تصبیرو خیر اللہ کم ٹولو سرے اللہ کو او در ٹولو سرے لگی وان تصبیرو خیر اللہ کم واللہ غفور رحیم او کم مخی سے شوی دی نو اللہ دے بخون کے میرا بانا دا اللہ نا معافی قوارا یرید اللہ لیبین لکم ارادہ کئی اللہ چھ بیان کی تاستا احکام او خی تاسو طریقه دا گسانو جمعک استاسو نو او میرا بانیو کی بتاسو او اللہ دے پواب حکمت والا واللہ یرید ون یتوبا علیکم اللہ ارادہ کہ جم میرا بانیو کی بتاسو باندے نو دا اللہ در باندے میرا بانی کئی دا احکام ذکراو لے گل چستا معاشرہ سمائی تا دا بیعایا نبچ کئی تا دا بیزتا نبچ کئی نو دا خدا اللہ مہربانی ہے در باندے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَات اَوِرَادَ گَيَا کَسَان جَوَئِ تَابِدَارِ گَيْنَ شَهَوَاتُ شَهَوَات مَا تَشْتَئِ لَنْفُس چِزْوَئِ سَقْوَارِ شَهَوَاتِيَانَ اَن تَمِيلُ مِلَنْ عَظِيمَا چِوَاوْرَئِ تَاسُ دِيَا کَامُنَا پَاوْرَئِ دُلُلُوِو بَانْدِ یا انت میلو میلان علیما چه میلانو گئی ده غلطو کارونو تا میلان لوئی چه ده اللہ ده کتاب نواوڑی او ده غلطو کارونو تا عرم شی یرید اللہ ویو خفیفا عنکم اراد اگئی اللہ چس فکوالیو کی تا سنا ده احکامی ده لراو لگل چه تا تا آسان کی جو اندر تا آسان کی وخلق الانسان ضعيفا او پیدا شوه ده انسان کمزور ہے توان نلالی ده سزا اللہ کمزور پیدا کرے او طاقت ده سزا ده برداشت تینا بیا نولی اگا کارونا کے چه بیا سبا چگے او باسے یا ایو الذین آمنو اس یو لسم حکما یو لسم حکم نین الاموال المحرما حرام مالون مخور ایو چه دا کلا پریشوتونو کلا پیو طریقہ و کلا پبلا طریقہ یا ایو الذین آمنوا مومنانو مخور ای مالون استاز اخفر میں اس کے پباتلو طریقو باندے چه بانی و تجویو ایو اللہ تکون تجارتن انتراز منکم مگر کوئی تجارت پر ازا سرستا سنا تا تجارت کې نو بټی د ځان لا ګټا هغه نه ګټا هغه بتانه ګټي ولا تو ظلمانو سګم موځ نه ځانلرا دا هم د مخکې ټول احکام سره لګي لا تو ظلمانو سګم موځ نه خپل ځانلرا سمات لبو دی اتیمان و مال مخوری ملا تقتلو انفسا کوم مو اجنی زانو نولا کتا دی اتیم مال خوری نو زانو وجنی سباب آغا پوشی آغا وجد ما یتیمو ما ماشومو ما نپوی دما دز ما جیدادو نخرس کردی دی دز ما مال خورلی دی نو سباب دی بیا وجنی نو لا تقتلو انفسا کوم یتیمان و مال مخرائی موجد ایزانونا یتیمان آنو جنا کو سر زیادت ہے مگوی لا تقتلو انفسا کوم اولے که یتیمان جنا کو سر ظلم کے او یتیم پاتے دا او تے پنکالے او تا داگے احل نئے سبابی دا اللہ زہر در کریو لا تقتلو انفسا کوم دخض محرون مخرائی لا تقتلو انفسا کوم ذکر آگی مہر دے او تے نوار کے نو زہر بے در تا چولی نو لا تقتلو انفسا کوم دا بے وقف مال مخرائی لا تقتلو انفسا کوم ذکر تچے آقا مقل لے او تا دا مال اخرے سباب چاپو یکڑی ورطا بے ویرے چالکا مال اخرا اللہ ٹول اکوڑو نو بس آگبا ٹول پکر آگسے ڈس بے در نیستے لا تقتلوا انفسكم پردایسه مخری لا تقتلوا انفسكم یو یو حکم راواله او دغه سره لګی لا تقتلوا انفسكم مو اجنه خپل ځانو لرا یقینا الله دې په تاسو مې ربانا دا احکام چې را لګی دي دا د الله مې ربانی دا اوس تخویف ورګی یاره ورګی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا چاچه دا کارو که عُدْوَانًا وَظُلْمًا فزیعتی او پا ظلم بانده چا احکام الهیه مات کرل دا احکام الهیه و خلافو که وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا چاچه دا کارو که فزیعتی او پا ظلم بانده فصوف نسلیه نارا زرده شدن و گدل رورتا فصوف نسلیه نارا دا درم ذل تخویف یو ذل تخویف اغیر لسمیات کے ذکر کرو لسمیاتو گو رئی اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيدَا اَدْوِمْ ذَلْ آیت نمبر 14 سوار لسم کے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ أَوْ دَرَمْ ذَلِكَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارَ دا دري وړه آیاتونه لګو ګورا په دې کې مشترک لفظ کم یو دی ګورا اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مُوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا اب یاوئی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا اب یاوئی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا کم لفظ بکی مشترکو نارًا نارًا نارًا وَدَ يَتِمْ مَالْ لِوْخُورَ گیڑا کی دھوئی روحا چھو وَدَ يَتِمْ مَالْ لِوْخُورَ مَخِد گیڑا دو ورنڈا ککڑے وَا وَدَ يَتِمْ مَالْ لِوْخُورَ نَارَ اللَّهَ بَدِ جَهَنَّمْ تَبُوزِ وَرْ بَدِ زَائِشِ نَارًا نَارًا نَارًا يَتِمْ مَالْ لِوْخُورَ چھو دَ يَتِمْ مَالْ لِوْخُورَ یتیم مال دی وګړو نو ګډه دې د وګړو نه ډکا دا یتیم مال دی وګړو نو ځای ولی جهنمی نار نار نار په دې ملک چا په یتیم رحم کو اول خو مولا په نکو دې یتیم مال بخوره شو او دائره د اسقاط دا ولې لومبه مخام سپور نشي او دا جونیش پر او دا سلوختی دا او دا کلیزا دا واه شیخ القرآن الله در باندې رحمتونه وکړي یتیمان د اخلاص کول وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا زَرْدَيْ سِدَنَ مَنْدُدَ لَرَا وُرْتَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا هَوْدِيَا پَا اللَّهَ بَانْدِ اَسَانْ اِنْ تَجْتَنِبُوكَ بَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنُو كَتَاسُ زَانْ سَاتَيَّ دَغَلُوهُ گُنَا نکافران گم سیئاتکم لرمکو تاسونا مصیبتونا استاسو سیئات بمانا دا تکالیفو او دا مصیبتونا سوک سوک ویو وی دا آیت مطلب داده چه دا لویو گناون و جرمونو نزان ساته وارو گناون بدر تا ماف شی نو گنافو بغیر دا توبینا نماف کیگی نو وارو گناونه وسنگا ماف شی اصل کې سیئات ابیا وارو گناونه او لوی گناونه فرق سده نو سو کوئی لوی گناونه ده چداری سزا قرآن کے ذکر ده وارو کے گناونه ده چداری سزا قرآن کے نگر ذکر نو درو خلوی گناه ده او سزا قرآن کی نظر ذکر لعنت اللہ علی الکاذبین لوی گناہ چیزا اللہ لعنتی پہ او سزا نظر ذکر نو بیا خواہ غورو کے گناہ شو نا نا دا دا امور نسبتیہ ہونا دے مطلب دا دا اللہ خلاف ہر یو خلاف چیزا نوہ گناہ کبیرہ دے او د ګنا غټواله ولګواله په ادوار د امیر سره یې لکه مثلا تاتا پلار وې دوګه وبراړه اته یې راړم دا ګنا دی لون ګنا دی هغه تاتا چړې وې مال وبراړه اته یې راړم دا ګنا دی پاک سندرې اونډه یو عمل دی وچه پلار درته وبراړه او توای نه راړم نو لوی جرم دی کشر درته وبراړه او توای نه راړم نو لوی جرم نه دی همدغه یو عمل دی دغه څه د الله خلاف هر یو د امر الهی خلاف هر یو ګناي کبیره دی نو چې د امر الهی خلاف ګناي کبیره دی نو چې الله د حکمونو د خلاف نه ځان ساتي الله به درنه مصیبتونه لرکي سیئات په معنا د مصیبتونو او تکلیفونو او سیئات په معنا د تکالیفو او د مصیبتونو قران ذکر کړی دی سوره اعراف آیت نمبر 95 وګورئ 95 سوره اعراف آیت نمبر 95 نزلتا ہم وئیو ثم بدلنا مکان سید الحسنا حتی اذا فوق قالوا قد مصابا نظرا و سرا ثم بدلنا مکان سید الحسنا بیا بدل کمنگا پزائز تکلیفونو باندې خوشحال آئے سیئا تکلیفو دارنگ امدی سورہ آراف کے یوصل اتشفی تمیات گوری 168 وَقَطْعَنَا فِي الْأَرْضِ اُمَمَا مِنُمُ صَالِحُنَا وَمِنُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ او امتحان کرو منگا پا دائی بانده بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ فَخُشَعَلُوا تَقْلِفُنُوا بانده لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ امتحان کرو منگا پا دائی بانده وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ امتحان کرو منگا پا دائی بانده بالحسنات و سیئات په خوشاله تکلیفونو باندې کله به تکلیفونه راوستلو کله به خوشاله راوستي او الله امتحانونه راولي وبلغناهم بالحسنات والسيئات منګه امتحان کړو په دای باندې په خوشاله تکلیفونو باندې دارنګ سوره مائده آیت نمبر 65 پنځش پیتم شفاگم سپارا سورہ مائدہ آیت نمبر 65 وَلَوْ أَنَّا عَلَى الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کدی کتاب والا ایمان راوڑے او زانی بچ کرے لمنا ہیونا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ نخام خال رکڑی ومگا دلائنا دلائی مصیبتنا سیئات مصائب لکفرنا عنهم سیئاتهم دارنگی دلتا کرم سیئات پا مانا دا مصائب و تکلیفونو چه تکلیفونا انتج دنبو کا بائرا ما تنحونا عنو نمانا دا کتا سوزان ساتا ایدالو گناونونا چه تا سمنا گلشی ایداغینا لر بگو منگا تاسو نا مصیبتو نستاسو خلق با مصیبت دے کارخاندار میں تاپو سکا نوغی پلوی غم اختلی با مصیبت از شپی والا خوب نوزی او دا خوب گولائی خوری اغا مالدار اغا ارب پتیان دا غی نا تاپو سکا نوغی ام پریشان دی او تن دی جوان دی تن دی او پریشان دی او ایس پا پتا نپوی گی دا جوان دا او پریشانی دا چون دا ناشی گولائی خوری سو دا خون گولائی خوری سو پا بدحال دی او پا غمون دی سو کوئی دا نکی گیا سو کوئی دا نکی گیا او چرا کمی آنا تا پوس کے سنگ آل دے کارو بارو نا تباشو جوان تباشو یار دیر سختی دا او دیر نو دے مال خو تالا خوشحالی در نکڑا دے خو تا دردمن کڑے آغا سیئات خو نلر کی کنولے دا آغا جرمون نظام نساتی آغا مال دا خوشحالی دے چگد دیندارائی سرائی نو آغی نسرے خون والی مزت والی او چگد بیدینائی سر مال دے نو آغا عذاب دے آغا تکلیف دے این تا دانی بو کا بایرا ما تنہاو نانو کتا سوزان سا تیدا لو گناو نونا ستا سو منک رشو ایدا غینا لر ایبا گو منگا تا سونا مصیبتو نستا سو او دن ایبا گو تا سونا وازاید دن اکی دو عزت مندو تا ولا تا دمنا ما فضل اللہ بی باد اکم اللہ باز اگورا دی یو آیات کے دی انسانیت تکمیل کئی او د انسانیت انسان نه انسان جوړی خو چاله چې په دې آیت خو پوه شي کنه نو چې سړی په دې پوه شي نو هغه به چاته بغض نه ساتي په دې پوه شي هغه د بل مال ته سترګې نه اړوي راړي چې په دې پوه شي هغه به د بل په جایداد قبضه نه چي په دې پوه شي هغه د بل پیسو ته سترګې نه روانه وي په دې پوه شي نو هغه چا سره حسد او بغض نه کوي یو سړی دی هغه له الله درجه ورکړې ده مقام یې ورکړې دی نو ته ورسره بغض څه لکې ته حسد څه لکې چې دا ولې ته خو د هغه نه اغستی نه شي یو سړی دی الله والا مال ورکړې نو ته ورسره حسد او بغض څه لکې ته ترې اغستی خو نه شي دا خدا اللہ خو خدا چالا یو حیثیت ورگی چالا بل حیثیت ورگی وَلَا تَدَمَنَّهُ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ قسم گوئی دیا گا چکورا والے ورگڑ دیا اللہ پاگی باندے بازا کمالا باز باز استاس لب بازو یو لے یو درجہ ورگڑ دیا بل لے غندہ ورگڑ دیا پلار زامنی یو له یو مقام ورګ یو بلاغه نور کوي دیو خان دادی یو له یو هي سيادت ورګ یو بلاغه نور کوي نتوا دسلم نیت دی و تروان دی تیخ والا کمول ہے نشی ولا تتمنوا ما فضل الله به قسم گویا چوروالے ورگڑے اللہ پاوی باندے باز استاد لب بازو لے جال نصیبون نو دغه سے نو سړی ویسدا مم تسبو دا ون سدای کړل ولنساء نصیب مم تسبنا او د پار د خوږی ویسدا دا وسو چې دای وکړه نو سړی که ځان له سګټلی اغلا الله مقام ورکړی دا خو حدا خزی ځان کړول وی هغه ځان له سګټلی نو دا هغه دا الله خو حدا اغلا به مقام ورکړی نو تسلاوت دنیا تروان دی چدا اولی وصل اللہ من فضلی اغوار ایدہ اللہ نا دا فضل اللہ نا دا جملے ور پسیران اولی زکا اکثر بنیتی او حسد او بغض دا دا کمی درجی والا کئی دا غٹی درجی والا نو کئی اگر اکو اللہ مقام ور کڑی خدا دا چاچی دا مقام نیو نو د دو اتا حسد ابو غزی شو دنمی دا واغست و درجا و دا زما شوی دنمی دا پیسی واغست و دا زما شوی دنمی دا جداد واغست و دا زما شوی چه دی خواری او زد نخیمه او دی پا مخا کرده نو چه آغت امنیت روانی نو دا اللہ نا اوالا کنه چه اللہ دل دی سنگ ورگر دی مالم دا غصی راکا جایز دا حدیث کی رازی لا حسد الا في صدقين حدلت حسد په معنا د غبطي او د پسخېدو لا حسد الا في صدقين نشته د پسخېدل مګر د سيزونو ته مونږ چې واړو یو تن څنګه بس شیو بل څنګه بنو نو هغه ته به داسي د پسخه پسخه چونګا طالب در نه کما ا مو د پسخېدل وای تاسو سو وای تسخیدل وائی که نا چه گوڑا بے اوڑا آغا بدا گوڑا ساتل آبل باتای او مالی او ساتا راکا کنا چه زمان دا دارا لیتالا بزد دو ساتی دار کم پاس خو بے نو پاس خیدل واتا منوائیو لا حسدا الا فسنا دینی نشتا دے پاس خیدل مگر دو سی زورتا چه پسخیگی دی دول سیزونو تاو پسخیگا یو رجلن اتاه اللہ مالا فسلتا علا حلقتی فی الحق یو دی آغا بندت سڑیو پسخیگی شغل اللہ مال ورکڑیو خرج گئی پا لار دا اللہ کی اللہ والا مال ورکڑی او دی خرج گئی دا اللہ پا لار کی پا طالبانو پا دیندارو پا سمو خلقو ورجل اتاه الله الحكمه فهو يبذل بها ويعلمها او بل دیغه بنده سره بسیږي چاغلا الله علم د قران او سنت ورګړي او د خلکو تخي او د خلکو فیصله پکې چا الله مال او دغه علم راکا الله مال او دغه مال راکا نو ته په او پاسږي دا الله نو وړا کنه وسأل الله من فضله وعلي ذا الله ما ذا فضل الله ما شستانيشته والله ما لهم ذا سراكا وسأل الله من فضله وعلي ذا الله ما ذا فضل الله ما سورة فرقان يوكم شفيت مياتو قري سورة فرقان آد نمبر 59 يوكم شفيتم نوالتا هم ذکر کئیو آیت نمبر 59 یو کم شویتم الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبيرا مهربان زاد الرحمن مهربان زاد فاسأل به خبيرا وغار داغنا فاسأل بی خبیرا وارد آغنا او باون بی غلا خبردار تجیدو خبیرا او وارد آلانا نو باون بی اللہ لخبردار شیخ القرآن دا طبقات المفسرین دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوالی تردیس وار لسمی صدای چه سورا مفسرین دیر شوی دی دا مفسرین و حالات اغه لیکلی دی چه ده عقیده سوا مسلک سوا او ده تفسیر سنگا لیکلی نو ده آره او ده دیلا چه خلقو بایوی تفسیر کی راوڑی دی خدا پتا نلگی ده چه ده تفسیر چا لیکلی شیعه لیکلی سنی لیکلی رافیزی لیکلی نو شیخ القرآن ده اغا مفسرین و بایو داتا ده اغای حالات اغا ذکر کرل ابو القاسم سہیلی داغه په ترجمه کې حضرت شیخ القرآن ذکر کړی داغه اشعار یا من یرا ما فی الذمیر و یسمع انت المعد لكل ما يتوقع و ذاتا چت وینیا چې زمنګا زړه کې ستیریږي او تا ته پته دا یا من یرا فی الشدائد کلها یا منی لیه المشتکا والمفزو وغزاتا چتا تا جڑا فریاد کی گی مصیبتونو کے یا من خزائن رسکی فی قولکن امنن فا ان الخیر اندک آجمو وغزاتا چتا رزق خزانی ٹولتا سخدی من باندے احسانو کا یا من خزائن رسکی فی قولکن امنن فا ان الخیر اندک آجمو مالی سوا فقری لیک وسیلتن فبن افتقاری لیک فقری اطفو ما سخم بغیر دخبل فقرنا بغیر دا عجزائن بلا وسیلہ نیشتے زخبلا عجزی در تا وسیلہ کوما او اللہ زمن دا مصیبت و تکلیف لرکے مالی سوا فقری لیکا وسیلتون فبالافتقاری لیکا فقری اطفو مالی سوا قرعی لبابک حیلتون فلئن رددت فعی باب اقرعو مالی سوا قرعی لبابک حیلتون فلئن رددت فعی باب اقرعو اللہ گت ما دخبل در نو شڑی ما دخبل دروازی نو شڑی زواز چا دروازو کیو لاری ما ستا در لراغلی ما ستا دروازه کی فکریم خیر غالم کت ما دخبل درو شڑی زبا چا تاو دریگ ما مالی سوا قرعی لبابی کهیلتون فلا اندت دفعی بابی اقرعو حاشا لمجد کان تقنط آسیا الفضل اجزل والمواهب اوسو دا سے اشار دی سرے دعا کیوئی نخوان گئی یا من یرا ما فی الضمیر و اسمو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرجع فی الشدائد کلها یا من الیه المشتکا والمفزو یا من خزائن رسکی فی قولکم امنن فا ان الخیر اندک عجمو مالی سوا فقری الیک وسیلتن فبالافتقاری الیک فقری اطفو مالی سوا قرعی لبابک حیلتن فلئن لددت فای باب اقرو حاشا لمجدک ان تقنط آسیا الفضل اجزل والمواهب اوسو آغا اللہ نو غوارا مخلوق بس ادر کی مڑا ای خپلا محتاج دی او خوار دی طالب بس ادر کی دا اللہ نو غوارا دا سے بدر کی جتبو اتا حیرانی وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهُ وَعَرَيْدَ اللَّهَنَا دَفَضَلَّا اللَّهَنَا اللَّهَ تَوَا اللَّهَ تَرَا لَرَاكَ او تبی انگورا مخلوق تا زاد من مختاجا کو مخلوق تا جڑا و فریاد من کو چخپلا محتاج دیگا بتالا صدر کی دیگا نو گوڑا چرچا تا مختاجا نو دے وصل الله ایا شاعر وی دا هغه چا د ولې غواړي چې خپل محتاج دی او عاجز دی الله یعذب ان ترکت سؤاله الله یعذب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یعذب الله غصه کیږي چې کله د هغه نه غواړي او بنیان چې د هغوی نه غواړي نو هغوی غصه کیږي چې ته ترې غواړي وایي مړه ستا بل څه کار شته که نه هر وخت یې ته ماته وایي هر وخت ما نه غواړي نو د مخلوق نه هم غواړي د خالق نه هم غواړه الله یعذب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یعذب دے وزر وی مدرسہ جوڑو موالی او چاندرہ کر می جوڑو کنا خواہ دی غر کا چھ مدرسے دے و شرمو لے تجارت او کاروبار لگزان لے بندوکانو جوڑ کری دی جماعت کے کینہ او دخواہ کتاب خلقو تخایا کنا جماعت کے کینہ جماعتو نشتے او دخواہ کتاب خایا چھ دین دی بدنام کر وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ هو واس دې راځي خپل واس دې راځي و جوړه کړه دای کسب ګرځول دې بدا اوس کسب شو واسأل الله من فضله غواړی دا الله نه د فضل الله نه ان الله کان بكل شيء عليما یقین الله دې پارش باندې پوا ولکل جعل مواليا او د پاره هر یو تنه گردو دی منگواری سان داو دیار لسم حکم ایفاو لاحا دو چه وعده پورا کوئی وعده و مکران وغا پورا کئی ولنگو لن جعلنا موالیا دا پار دهار یو تن تنوین ایواز دے دا مضاف اللہ مضوفانا لکل احادین لکل قومین دا پار دهار یو تن گردو دی منگواری سان دا غنه چې پرهودای مور او پلار خپلوانو والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې وتاړو تاسو دا غي سره وګورئ اسلامي وتاړو تاسو دا غي سره نوزدا فآدهم نصیبهم ورګی الا برخه دوی د مرګ ارتیا سوره کله قانون کې خدا ایفا لا حد چې وادي ګړي هغه پورا کا تا ور سره وعده کړی چې زما ستا به ملګرتیا یو نو تا سره په جومات کې ملګری وې او تا هغه سره وعده کړی چې ما او تا به یو ځای اوسېږو تا سره په کمره کې ملګری وې او تا وعده کړی چې ما او تا به یو ځای اوسېږو تا سره په نوکرای کې ملګری وې تا سره په ژوند کې ملګری وې او وعده ور سره کړی چې یو ځای به اوسېږو نو بیا د مرګرتیا حق ولا ورکا کنه نو د مرګرتیا حق دا دی چې هغه کم کړو غواړه او دا هغه نور څه خورا نو د مرګرتیا حق دا دی چې تاسو غلی سو او مې سره نی وتوای روري ما سره شته پیسې جیب کې دا بلګو دا بخرو چې دا خلاص شي بیا خلاصته اغه با جزي اغه مو ایمان سره زشته نه و ما سره شته کنه دا وخرو نو چې هغه خلاص شي بل او ما هغه سره تا سره باندې نو هغه به یو ځای خو مرګرتیا به برابر وي او وعده د مرګرتیا پورا کا تا سره پیسې شته او فروت دی واغستل میوه دی واغستا نو دیوال ته مو مخ کو چې دیوال ته مخ کړی دی پټا پټا خوري راغر را خټکه می اوسته وي ادواله به وکرو نو پریکا راغ یو تو خرا یو غز خرما راغر د ما ستمر ګټیا د قران لراغلی یو د خوای کتاب لراغلی یو نو راغر مونږ ادواله مرګلی یو نو د خوای په کتاب چې ته مرګره نشي ته په سمار ګره کیږي تا دا غوادی پرواله نکو مرګری سرا دا سے مرگرتیاو کا چاگر تا پس بیار بانو نا کئی نو تا دا سے اخلاقو چلے دا سے مرگرتیا چاگر تنگی مرگره در نتنگ ده، دوست در نتنگ ده، خپل در نتنگ ده، اخلاق ده داسی جوڑ کری، تد اخلاق سم کا، مرگری سارا مرگرتیاو کا، ستا مرگره ده اغا خوشحالا کا، چه سبا یو بل جدا کی گئی، چه یو بل پسی جاڑی، یو بل پسی خپائی، نستان ارده که مرگره تنگ ده، والذین عقدت ایمانکم اغا سان جتا سلطان اللہ سروادی فآدوهم نصیبهم ورکی دیلان برخات دید مرگرتیا ستا مرگر وای پروامکو ما سرشتے دابا لگو ان اللہ کانا علا کل شین شہیدہ دابا سے ستا مرگر دابا سر احسان کوا دابا سر خک کوا ستا د کور مرګره ستا خزدا نو اوی سره اخلاق چلو ستا د خزه خاوند نو مو سره اخلاق چلو ان الله غانا لا کل شین شهیدا یقینا الله دې پار شی باندې نگہبان الرجال قوامون علی النساء اوس بل حکم امیر البیت الرجل د کور مشر به سړی مشرت به د سړی دا ولیکل هر باندې کې الله داغه مطابق طاقت اچولې سړی کې د مشرت طاقت شته خزه مشرت نشي کولې هر نو سړی کې د مشرت طاقت اچولې نو ذمہ داري په ډېرې چولې دي او چې سړی د سړی ذمہ داري نه کوي نو بیاو پی خدا خود مشرحی نو تو دا سرو ذمہ داری کوا ستا ذمہ داری داوا تبا خرچہ پیدا کے تبا دا کور انتظام کے تبا ضروریات پورا کے امیر المیت الرجل دا کور مشر اغم سڑی دا دی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہوئی زما په ویګا کې نبی علیہ السلام سری خو ده څومره مينه و د خزیا او د خاون او څنګه خلې ژوند وو زما په ویګا کې نبی علیہ السلام سری خو ده اس جا بشیر یو بشیره نا صاحب یو زیری ور غوږه راغې او نبی علیہ السلام له زیره ورکو ورته وی چې بادشاہ مرشه چا چې زمونږه مقابله کولا د روم بادشاہ وجل شو او داغه لور حاکم شوا هغه بادشاہ نه شوا نبی علیہ السلام لیف لیا قوم ولو امرو بمراتان چر یو قوم نشی کامیابی دے چغی کار خزو تا اسفار اغی حاکم اکڑا لَيُفْ لِيَا قَوْمُنُ وَاللَّوْ اِمْرَاتًا او حدیث کے راضی اِذَا كَانَتْ اُمْرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ کَلَجِسْتَاسُ اَمِيرَان بادشاہان ناکار خلقوں کردے گا وَاغْنِيَاؤُكُمْ مُخَلَاؤُكُمْ ستاسو مالدار بخیلانوں کردے دل چغی بیا پیسانو لگئی وَاُمْرُكُمْ اِلَا نِسَائِكُمْ کارونه ده مشراتم خضو تا اسپاره لے فباد دولار ده خیر اللہ گم من داره ها بیاده لزمه کی گیڑا ده بہر نه بہتر ده خضا داغی ملکی ده بادشاہی ده پکور سڑے نو کرده اب والا مال راڑی اب والا زان کڑی اب والا پیسے راڑی اب والا خرچہ ور گئی نو دا با کئی مشرات داغ ده دا نو جاگه نگئیو نو بیا کاروان چینو دا دیو جنا زکا دیر ذمہ دارائی دا دیر بوج اوچتو تول دی او دیر بوج اغسره اوچتو لشی ار اجال و قوامون علن نسا سڑی با حاکمانی پا خضو بانده پا سبب دا آوی چه وروالی ور گرده اللہ بادو لپ بادو و بی ما انفقو او په سبب دا دی چې خرج کوي د مالونو د دینه سړی غوره دی الله غوره کړی دی او دی کدا اللہ حکمتی او دی بخرچ کئی فصالحات نور دخض و صفت کئی فصالحات نور نیکان خز قانتاتن تابدار دا اللہ حافظات من غیب ساتون کے مال دخاوندان اللہ پا وقت در نیشو حالی دخاوندانو کے حافظات للغیب یعنی فی غیبوبت الازواج خزا دا وزیر خزانه دا دخاونه دا با دخاون دا مال حفاظت کے وزیر خزانه دے جدا با دخاون دا خزانی حفاظت کے حافظات للغیب مما حافظ اللہ په سبب داغی چه حفاظت خود دے اللہ پا دے خاوندانو دے خضو نو دا با حفاظت کئی اس کا کور نسا میگی او دا صفتو میں پا کرانن نو بیا بسا کئی واللہ دی تخافون نشوزہ ہونا سنج دا خضو لدی خاوندانو لندی خاوند بد اخلاق دے بدخوی دے نو خضا اغبت نظام طرف تا کی چه تا اخلاق سامنو آگا که تا دانکه پویا بے کی خزا ناکارا دا بدخویا دا خاون بس کئی واللہ دی تخافون نشوزا ہننا آگا خزی چه تاسو یارے گئی دا بد اخلاقا دا آگئی نا فائدو ہننا اکثر کور دا خزی دا لاسروانی گی چه بد اخلاقا ہی بدخویا ہی نو خاون لڑو ہوئی نو نوغه بیا کوټ هم ناراضي هدا والله دې تخافو من شوزهنا هغه خزه تاسو هره گئی د بد اخلاق قاعده غینا او چې دې بیکار یو درې ورځې له لاړ شي بیا وې مې کړې نو بیا وې سالو یې مې کړې نو بیا وې کال مې کو هدا ورو ته پوس نه کوي تله ونه چرابه نو خوځي او ته تر چړیا چاته تللی وي نو هغه ورته وی خوځي ته نه ما د خدای دین می بچو ا د دین نه پارا تللی مو دین نه پارا نو هغه ورته وی مونته دې سپرې خودیو دې بچو نه دې سپرې خودیو دې بچو بس خوړل او ما بس خوړل مونږ دې بل ته محتاج وکړو مونږ ته خو دې سپرې خودیو کنه وی خدای ته می پری خو دی وای نو ویو ته دین به دم خدای ته پری خو دی وکنه چا ورته کې ودا من دې خدای ته پری خو دی د خزه او خاون له خبره ترخه شو یو خزه ولا یو شلق ورګ بده مخ نو چې دې وو نو دې را پاسه سپلای واچو نه دا مخې مخ کو سي پلو عوام دا زمونږ د اعمالو کمې دي نو کله کله کمې بیا والله دې تخافون نشوزهن هغه خزه چې تاسو یارېږئ د بد اخلاق دا غی نه فائدوهن نو پند ورکوي هغوی لره اول ورته پند او نصیحت ورکه ګوره زه غوسارو زما ځان کړوما منډې وما او چې څه ګټم نو تالې راړم زما د وس مطابق زکار کو منډه وما ستا د پاره وما ستا د بچو د پاره نو پند او نصیحت نو تسل بد اخلاقی او بدخویی کې دا بدخویی پری دا چې په دې ونه شوه واجروهن فی المضاجع نو وی شړی ځای د اخلاقونو نه ځان خوا ته مه پرېږده واجروهن فی المضاجع وی شړی د ځای د اخلاقونو نه ځان خوا ته مه پرېږده زرو کا شوا په لغه چې په دې ونه شوه وضربوهن نو وحی دی لرا چه پر نصیحت او بنده نو پوئیگی نو بیا خام خواه بڑا بورکه نو نو بیا وضربوهن اول نصیحت ده خبره وطاوکا نو چه خبره ده وطاوکرا و بیا ام نمانی نو بیا رو ده وطا خبره مکو نو بیا دب وضربوهن وحی دی لرا نو که پدی سما شوا نو زب بیاوم خیر دی و چه پدی هم سما نشوا فاینا تو آنا کم نو کده استاسو تابداری اکڑا فلا تبو علیهن سبیلا نو ملکوی پدی باند اللہ رد طلاقو چې په نصیحت په پویا کولو ځان نه په طرف تا کولو په ډب ډوب په دې پویا نه شو نو بس بیا والله طلاق ورکا نو ځان نه ژوند متنګو چې ستا ژوند هم په اور کیو نه د ژوند په پته پوهېږي او نه د ځان په پته پوهېږي او که سم شو فلا تبو علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا خزو تا هم دغا سی خی خاون با اخلاقا دی بدخویا دی نو آغا پویا کولی آغا نور زائنو کی رازی بیا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا یکینا اللہ دے دیو چاہتے مرتبے والا لوئی مرتبے والا وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بِنِهِمَا اُس خزا او خاون دی او داغای کور نسمیگی نو دانا چخ پلوان با تماشا گئی اغای براشی او دده امیانس کی بدستو لئے خبری ہو کی وائن غیر تم شقاقا بینی ہے ما کہ یارے گئی تاوز خلاف نا پمیان دده دوارو کے نونے گئی او حاکم دا آل سڑینا و حکم من آلہا او بل حاکم دا آل دده خزینا بیا دا امیانس کی دا خز خفلوان رو نیوتن او دا سڑو دا خفلوان رو نیوتنو چاگئی دادائی پر میانس کے دسول خبریو کی دخیر خبریو کی فاباسو را گمن من آلیه را گمن من آلیه اولے گئی او حاکم دال دا سڑینا بل حاکم دال دے خزینا دا حضرت علی او دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف را غلیو اختلاف پا دیر آگے چاورت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید چھو یوی فورن بدللو او بلوی نا اول زان مضبوطو او بیا با بدللو اختلاف پا دیر آگے یوی فورن بدللو او بلوی نا اول زان مضبوطو نو بیا با بدللو حضرت عثمان پس شہید چھا سبایان چیو یهود نو داغی کار داو چه مومنان خپلا که او جنگی او ڈلی ڈلی کی او پیو بلی واچھئی او سو مغیدا کار کئی کل چه فرقواریت پیو ملک که اغی شروع کی یو ڈلی لون اسلاور کئی او پیسی ور کئی بلی ڈلی لون اسلاور کئی او پیسی ور کئی او پیو بلی ور اچھئی چې دوی خپله کې په یو بل اختی او مونږ تیوزګار یو لړاو او حکومت کراو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه د حضرت ابوبکر زیو محمد بن ابی بکر هغه په گورنرای باندې لیږو چې ته فلانه علاقه ته ورشه او ته باندې گورنرې هغه له یو خطو لیږو او اغا خط کیولی گل اغیتا اذا جا اکم محمد ابن ابی بکر فقبلو ہو کلا چه محمد ابن ابی بکر تاو سخراشی نو قبول کئی اغلرا فقبلو ہو قبول کئی اغلرا او اغا خط والاورک او اتفلانے علاقی تورشا اتمالت گورنر مقرر کڑی کلا چه محمد ابن ابی بکر روان شو نو دغا سبایان دا فسادیان اغس دسر روان شو اصلا رکی ادری دل لری پا پڑاو دی چکلا یا پڑاو تا ورسی دل نو اغا چکن کسان حلت لارکیو نو اغای وطوی چرتا زی دو وطوی زما زی پا گورنرائی باندی اولی گلم زن جالت گورنر شم نو اغای وطوی خواب خلیفہ دا لخط در گڑے وی آو وی راکا لگی کل کل خلیفہ خط دے لگی او گورو دو لخط ورکا چه ورکا نو اغی دا سے اکڑل چه دا فق بی لو ہو نو دا قاف نا دا پاسا دا بین دا لاندی نیٹکے لرکا او دا پاسے پی دو ٹکی اکڑل نو دا فق بی لو ہو نے فق تو لو ہو جوڑکا فقبلو مانا قبولی کئی وغی تی جو که فقتلو ہو وی وجنی خط بیارا غن کا وغلی وار کا او خلیفہ خطم خکل کا او خلیفہ کا خط دیو ورکو اللہ فبل پڑاوی و تنور مرگری ادرولیو اغی اتلا چکالا دیو را سیدو وغی وردوی چر تازی وی دغا سی خلیفہ لے گلے گورنرائی باندی وی خط دار کڑی دی وی آو وی لگراکا چه منگی او گوری اخکولی کو دو چه خط راو آغست او غی کلاو کن و غی وطوی تاصل لیگی نو دو وطوی گورنرائی لی وی گورنرائی لی خودی نو لیگی مرگ لدی لیگی تا دا خط کتلی دی او غی نا وی تو گورا چه وی کوت نو آخولی کلیو چه ازا جا کو محمد نبی بکرین فقتلو ہو یو وګور دا خو تا مرګ لليږي ته په ځان نه پوها خو زه مسلمان یم ما دې لليږي چې مې مرکا هغه غوسه شو د سره چې دا کوم ډاله وا په دې کې سبایانو نو هغه خو روان چې دې لو نو هغه شور جوړ کو و تا خو د مرګ راواله د مسلمان د مرګ حکم کوي او د مرګ راواله د سرتاج کو دا هر ځای دغه چلی یو خو به سړی مړ کی ابل خو به جلوس سمدستی وزي دا جلوس چې وباسي دا ما خلکی چې کوم دی و جلې او غي مقصد فسادي نو غي وی راځي جزو عثمان پسې او دغه مرګ راواده نو غي واپس را روان شو محمد بن ابي بکر ور سره دی چه ده ده مرگ رواره چه ده ما ده مرگ بده حکمی کرده کنه چه راو رسی دل او ده حورت عثمان میگی راو آچولا و نور خلق آغیزان سرکل نو حورت عثمان رضی اللہ تعالی عنو چطا اکوتا او اغوار تاوی ده او سڑی مرگ پسو وجو بانده روائی یا غم مرتد شوی نزم مرتد شوی نیما یا زنا کری واللہ ما زنید فی جاہلیت وارا فی اسلام نو قسم بخواہ ما کو پس جاہلیت کی ام زنا ندا کرے پس اسلام کی میں ام ندا کرے او یا غم مرتد چھوئی زم مرتد چھوئی فبیمت اقتلونی ولی میں وجنی خب یاو چاچ دا فساد جوڑو نو اگئی خو جوڑو کرا نو اگئی خو بل جوڑ کرا او محمد ابن ابی بکر حضرت عثمان پسی کور ترا دن نشه چراوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یا ناسل ناسل اغ زناور توی چی پاگو ویخت دیری او حضرت عثمان په بدن ویخت زیادو نو اوات دا سیو قتل ویروارست اپ لار بزمانی قدر کو او تماتا ناسل وائی نو دلوی خاندان کو وکانا نو حیرت محمد ابن ابی بکر ملامتا شو نو اگا واپس شو اوی رازی ویسو اتنو آئیو حکم خلقو چه فساد جوڑو اوی ننو تبی ماف کیا کو منگی چا تا ماف کو منگی نو ماف کو اگو بل جوڑ شو او پدی که حیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کا چاگے شہید کا نو حضرت علی او د حضرت معاویہ اختلاف پیدا شو یو وی چې اوس بدن بدللو او بل وی حضرت عثمان په جوان خو ټول توي تاسو به وصله نه والی تاسو به جنگ دی سره نه کوي او بل وی چې نا اول حکومت مضبوط کو ځان مضبوط کو نو بدل مالو اختلاف پیدا شو دی اختلاف له هوا هغه خلق ورکړه کوم چې دغه کار کو او شور جوړ کو نو په دې کې فیصله ده پارا امر بن العاص او ابو موسی اشعری مقرر شو چې امر بن العاص او ابو موسی اشعری هغه بلا فیصله کوي چې کوم یو خبره اومنو او کوم یو خبره په حق آیا چې کله دوی مقرر شو نو سلور زره کسان آئی خوارج شو خوارج او عدل دا اسلام نا آغای وی دا حضرت علیم کافر دے، دا ماریم کافر دے، دا عمر مرعاسن کافر دے، دا موسیٰ شریف کافر دے. ذکر چھے اللہ وی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. چاچے دا اللہ پا کتاب فیصلہ و نکرم دا کافران دی، او دی پا عمر مرعاس او پا ابو موسیٰ شریف فیصلہ کئی، خدای په کتاب نه کې بدای کې نو دا کافر دي. اوس کوم ځای نه ولې طریقہ جوړ کړه، دا ټول کافر دي. دا سلور زرا کسانو کې سادهګان کسانو نه پويونو ير دور کې نه پوي. چې کله دوی دا وکړ نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او دا غي په میانس کې اوري او تقریر وکړه. او چې تقریر شروع وکړ نو هغه دا آیاتونه شروع کړل، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. ستاسو آئی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا نُدِّلْتِ خُو حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. حاکمِ سَرَي گَرْزُولَي دِيَوْنَا سَرَي گَرْزُولَي دَبَلْنَا. او اللہ وی وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. نوال دے سولے دے پارے خو بنیان گردولی دی، او ادا یا تنی شروع کرل. شدائی شروع کرل نو دو زرا کسان اغی توباوی استا چر دا منخو پا غلط ہو، او دو زرا کسان اغی پزد پاتی شو خوارج. پا اغی کے چکل خوارج پاتی شو نو اغی او تن تیار کا عبد الرحمن وی ملجم. عبد الرحمن بن ملجم اغا دور ازبر گو چه اغلا کل سزاور گو لشوا، دا اغن وگون پریکیدل، دا اغن لاس پریکیدل، دا اغران نو زیاد شوه، او چه جبت پریکیدل نورانگی زیاد شو. چاواتوی داولی چه مخی نزیادی دی اوز دران زیاد شو، وی پا ما با دنیا کی داس وقت تیر شی چه زبا خدا یاد نکم ذکر اسکار باو نکم. دور ازبر گو و کالا کالا بس ورگای کې سړی روان شي. نو اگر او لګید او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو چوند دې مرګ روا دے، نو کده په بل چا فیصله کوي. نو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو نو دا په تعریف کې بیا خوارج او اشعار وې. عبد القاهر بغدادي الفرق بین الفرق کې دا هغه اشعار ذکر کړی چې غي بوي، یا ضربت من تقیم ما راد بها الا لیبلغا من دلار شردوانا و پرزگارا، پا دیو اہلو کستان نور ارادنوا مگر دیو پارا چلا اللہ درن رزاشی. تازکا حضرت علی وجلده انی لأسکرو یوما فاسبو او فالبریت عند اللہ میزانا، زجستا دا عمل یادو ما زخگن مدیلارا او فالبریت عند اللہ میزانا. چکل آمال تلشی نو تبد درانی تلی والای، تبد لوی مقام والای. آل سنت والجماعت داری پا جواب کیوئیو، یا ضربتا من شدیم ما اراد بها الا لیبلغا من دلار شغزبانا. و بدبختا تو حضرت علی پا دی شہادت کستانو سے ارادن ہوا مگر دا چه خدای ارتا غصشی، انی لأسکرو یوما فآسبو اشقل بریت عند اللہ میزانا، زجستان دا عمل یادو ما زخ گنم جتب بدبخت مخلوقات کلچ عمال تللشی، انی لأسکرو یوما فاسبو اشقل بریت عند اللہ میزانا، زجستان عمل یادوم زوان تبت بخد محلقات بے. الفرق بین الفرق کے عبدالقائر بغدادی دا ذکر کری، ندانے چھ تفاتوی کوا او دا مگورا چھ قرآن کریم سوئی. خوارج دا فتوی کولے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. نو عمرو بن العاص کافر دے، ابو موسیٰ شریف کافر دے، ماذا الله حضرت علیم کافر دے حضرت معاویہ ام کافر دے او اغیت اوئی خوارج چھپا گناہ بے سڑے کافر کو وائن غیفتم شقاقا بینہما کہ ارے گئی تاو دے خلاف ناپر میں اندھے دوارو کے نولے گئی او حاکم دال دے سرینا بلاکم دال دے خزنا کدائی ہرا دے دے اسلام جو جاڑے براولی اللہ پر میند دی دوارو کے یقیناً اللہ دے پوہو خبردار وابد اللہ وزداش پالسم حکم التوحید گورد سار نشورو دا اصلاح دا معاشرے خود خز خاوند بچو دا ریت حقوق دی دا سرو دا خزو اس اللہ پر حق ذکر کر چھ معاشرہ سمیں خوگر ایسے نہ توحید پکے ایر کے وابد اللہ عبادت کوئی دا اللہ شرک مگردوئی دا اللہ سرس شے و بالوالدین احسانا ادھا مور اپرال سرخے گڑا کوئی اخبروانو یتی مانانو نیسکنانو سرا والجار دل خربا ادھا گاونڈی نیز دے سرا گاونڈی نیز دے چستا سر گاونڈ دیوال پا دیوال کور دے یا گاونڈی نیز دے مراد مسلمان والجار الجنوب یاو دا گاونڈی لرے سارا یا لرے گاونڈی یا مراد کافر وصاحب بلجم دستا گاونڈ کے کافر اسی کی عمر سا رخ کوا صحابی راغل اکور کے پیسال آل شویو نو آگر تاپو سکے آہ دے تم لے جارنا لی یہودیا تاسو زما دی گاونڈی یہودی لاتنا کو خور کردا کرنا گاونڈ کی یہودی اسے دو او داغے خیال ساتو ستاپ گاونڈ کی مسلمان اسی کی اتانا تنگ دے وصاحب بل جنبے او دا مرگلی دا ارخ سرا مرگلی دا ارخ خزا نو جستا دا ارخ مرگلی دے نو تور سرا خکوا احسان کوا وابن سبیلی او دا مسافر سرا اواغا چو آگ داروی لا سنستا صدا غیو ینو کر دے غلام دے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا یقین اللہ مینن کئیو دا غچا سرا چاوی متکبر لوی مار اللذین اب خلونا او زجر ورگئی اللہ زواجر شروع کر آگا سان جائی بخل کئیو اہو کم گئی خلقو تب بخل باندے اہو پتائی آچ ورگڑی دی اللہ دی لدخ بالفضل اللہ فضل پہ اللہ کڑے او دا پٹکو فضل دا علم چھا اللہ دا اللہ علم دا قرآن و سنت در کڑے دے او تا پٹکڑے دے او تا حق نو آئے حق نو بیانے او اغا فضل دا اللہ دے پٹکو فضل مال اللہ دا اللہ در کڑے دے او تا اغا پٹے محتمیم سے چھا چاہتا دا پتنوں لے اس دس خصشتے نو لے پٹے ہو صحابی راغے نبی علیہ السلام سکا و ریمن جامعے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی حل لگا من مالین سمال دشتے اگر اقد آتانی اللہ من البلے و من البقر و من الغنم او مالا اللہ مال را کردے دے اخان را کردی اخان را کردی گڑے و بیزی را کردی نبی علیہ السلام فلیورا علیک پکار دے چھ پتا دی اولی دیشی چھ اللہ دا اللہ درکڑی دی نو بیا پتا دی اولی دیشی کنا بیا جاما خوا چو مزیدار روا چو خوا چو چھ اللہ دا اللہ درکڑی دی نو کلی کپڑی وا چو کلی جاما وا چو کلی خوراکو کا چھ اللہ دا اللہ درکڑی اللہ پا دی خوشحالی گی چکل آغا خپل نعمت بخفل بندہ بادی اوی نی چھے اللہ پہ نعمت کرے یو غب دخکارشی دا تکبر ندے دا شوشا ندہ دا دخلائی نعمت خارکول دی چھے اللہ در باندی نعمتو کہ نو اللہ نعمت آغا خکارک آغا پٹو ما اللذین آئے افغالون آگسان جائی بخل گئی او حکم گئی خلقو تا بھو خول باندے او بٹائی آچو ورکڑی دی اللہ دیلے اخوال فضل اللہ او تیار گره من ده پار ده کافران و عذاب سپکون که ده لرا والذین ينفقون اکسان چای خرج گئی محلونا ده پار ده زان خود دلو خلقو تا او ایمان نراری پا اللہ نبروز ده آخرت مال زان خود دلو لمکو چه ته زان خود لائل لگیه چه خلقوی چه ده پلانه دیر سخی ده ومن یکون شیطان لهو قرینا آغا سوگر چشو شیطان دا آغا دوست دوست فسا کرینا نو سبت دی مرگره شیطان سره مرگر تیام کرا امرمینی دا منصوب دی ان المر الا تسال وسلم قرینه فکل قرین بالمقارن تقتدی سڑی تا پوس مکو دا آغا دا مرگری تا پوس کا زکار سوک مرگری پس روانی نو دا مرگری تا پوسوکا چه مرگری سنگ دی فا انکان دا خیرن فقارنو سراتان و انکان دا شرن فجانبو تحت دی نو کچرتا دا مرگری خیه نو مرگرتیا ور سراوکا دے بوم خیه و انکان دا شرن فجانبو تحت دی تحت دی او کرد دا مرگری ناکاره محفل ناکاره ده دوستان ناکاره دی فجانی و تحت دی نوزان تینا طرف تا که اچه مرگری ناکاره چرسیانی بنگیانی لوفرانی دیوم لوفری آنی المر ایلا تسال و سلام کرینهو فکلو کرینون بالمقارن تقت دی فا انکان دا خیرن فقارنو سواتان وإن كان ذا شر فجانب تحت دي دغه مرګر ونه سړی پته لګي پښتانه وای وای د بل کلی داله چې نه پیژنې استاد کلی داله سره به دوستی نو په دې سړی ته پته لګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوفه تروانو چې کوفه تلاو نظم الدرار کې امام بقائی ذکر کړی دی امام بقائی دے حافظ ابن حجر استاز دے نواغذ گرگڑی دی پدرے مرد حرات علی علت تقریر کو نواغذ یا اہل الکوفہ قد علمنا شرارکم من خیارکم وکوفی والاو منستاسو خرخلکم پی جنو منستاسو ناکار خلکم پی جنو خلکو اتوی دا سنگا ستا خدرے غزی وشو چراغ لے نتزا منگا خواه ناکار سن پی جانی حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی ایمن چرادو پا قافلہ کی خخالکومو ناکارومو فانزم ما خیارونا ما خیارکوم و شرارونا ما شرارکوم زمنگا خخالک استاسو دخو سرائی اوزائشو او زمنگا ناکار استاسو ناکار سرائی اوزائشو نمنگو پی جاندل طالبانو کسی چرتا لوفر لفنگی نو آگا دے کلی لوفر لفنگوری آگا سرشی نو موال دا لوفر دے نو موال پیجنو کنا دا فنزم مخیارنا ما خیارکم و مئی اکون شیطانو لہو کرینا سوچش شیطان دا دوستانو سبت دا دوست و ما دا علیمو سبو جو پدائیو کدا ایمان راوڑو پا اللہ پروز آخرت خرچ کڑو دا ہمچ دیلا اللہ ورکڑی دی پدائی سبو جو وکان اللہ بیما لیما دے اللہ پدائی باندے پوا یقینن اللہ زیادے نکی باندہ زدے او زرے باندے انتا کو حسنتا نیو ضائفا او کوئی دا نیکی نوچن بکی اللہ دے لارا اور بکی اخبال طرف نا عجر لوے فکیف ایزا جینا من کل امت بشہیدین نو سرنگی حال بھئی کلا چرا ولو منگا دہر یا امت نیو گوا او را ولو منگا تالا را پدی کسانو باندی گوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندلائی نمسود تاوی قرآن وائی عزی اورم اگو اتا حضرت ستام کی سنگو آم ونتیو اعمال اخوان را کئی عبداللہ بن مسعود قرآن شروع کر سورہ نساء او چھ دی آیات لراغے نو امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محی ابن امی عبد ابن مسعود عباس کا او چھ ماہو قتل د نبی علیہ السلام سترګو دارې والی د اوښکو نه اوښکې باید دی او نبی علیہ السلام وی زبدا چا مقول کما قال اخو صالح څنګه عیسی علیہ السلام ویلو عیسی علیہ السلام څنګه ویلو د عیسی علیہ السلام غوې نا د سوره مائده اخر کې ذکر کای سوره مائده اخر راوړی نو عیسی علیہ السلام تبا الله وی آد نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ پاکیزه تعالی را ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت کما ویلی نو ته پوې پاغې تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم زپدای گواه ما تر سوچ زدای گوما فلما توفیتنی کنت انت الرکیب علیهم چیز دیو آغستم بیا بیتنی که حبان وی بیا ما تا پتا نیشتے پا نبی علیہ السلام وی آمال دا امت پیش کی گی نو نبی علیہ السلام تا سپتا دا حضرت تا پتا نیشتا فکیف ایزا جینا من کل امت ام شہیدین نو سرانگی آل بھئی کلاچ راولو منگا آر امت باندی گوا او راولو منگ تا پدی کسان باندی گوا نو په دغه ورځ کې خوخی باغ سام چې کفر کړو او نافرمانی کړو د پیغمبر کاش یو وار شو په دی باندې زمکا قصاص کې نو میاں ستراځي خې سفونو کې کې نه ترتیب مات کړي یوم ای یو د الذین کفروا واسو الرسول طالبان خو د کشمیر نه ځای نیولو لا کنه صدارت وته یاد ایو سفونو کې خیر د میاں کې کې نه سرا اپدا آراز گے خوخی با کافران آگا سانچ نافرمانی کرو دا پیغمبر کاشی آوارشو بلائی گاندی زمکا ولایت دون اللہ حدیثا او نبشی پٹولے دا اللہ نا خبر لرا یا ایو اللذین آمنو امومنانو لا تقرب صلاة وانتم سکارا منیزی کے گئی مستا پدا سے آلگے چھئی تاس بے ووشا تردی پوری چپو اشئی تاسو پاگا چه تاسو آئی ولا جنوبان اون پا لد جنوبات کے دجمع دموز زائطا مزائی الا غابری سبیل انمگر چه تیری دنگی پلار تردی پوری چه غسلو کئی تاسو او گئی تاسو مرزان یا ای پا سفر یا راشی او ستاسو نگلو بولونا او لا مستمون نسا یا جمع او گئی دخل رسارا او نمو میوب نو تیمو ہوئی پا خاورا پاکا بانده نو مسا او گئی پا مخونو و ایدی کماو پا لاسونو بانده فم سحو بر وجوه کن لاس تیر گئی پا مخو مسا حس لچ بے راشی مانا دا لاس تیرولو سورہ سواد کی بے تفصیل کن ان اللہ کانا عفو ان غفورا یقین اللہ دے عفا کرن کے غفورا نو بخن کے چان خطائے شوی اللہ عفا کئی غفورا بخن کے علم ترہ اللذین اوتو نصیبا من الكتاب او زواجر ورگ یہود اتا تنگوریا کسانو تاچو ورگ شوید ورطا لگن تا گیلن کتاب ورا کئی دے گمرا الارا اویرا دا کئی چو خطا شاید سید لارنا واللہ آلم بیادائکم اللہ پوز استاسو پر دشمنانو نو زانتے نا جدا کئی او کافی دے اللہ دوست او کافی دے اللہ امدادی داگا کسانا چگئی دی او دیان یا قوم دے یحرفون الکلمان موازیه بدلی کلمو لا دخلو مانا گانونا خفلو زائنونا مانا گانونا او آئی دی واوری دمنگا او پسلکی و اینا فرمانی کرو منگا واسما غیر مسمائن او پیغمبر پاک دوی واورا زمن خبرا غیر مسمعین ندی اورو لشوی تا تا خبرا خیری کئی پیغمبر تا واورا وی خدای دی کون کانو ورطا خدای وانو روی یا دوی ممانا واسما واورا غیر مسمعین یعنی غیر مسمعین من کا ستا خبرا دی نی منظور شوی خالکو که ستان دی نی اوری دل شوی یعنی واورا زمن خبرا ستا خبرا دی خلق وانوری او دام خیره وی پیغمبر پاک تا واسما واورا غیر مسمعین دره ممانا واورا زمن خبرا غیر مسمعین او ندی اورو لشو تا تا بدا خبرا خدا مانا دده مرادا نوا ورائنا نوائی رائنا الفاظ مشتبه لیم بی السلط امتاو انگیوی جبو لرا او در آئینا مانی ممخی کروی و تانن فی دینی او بد روی انگیوی بو دین کے او گدائی ویلوی چه واو رد من خبراو تا واتو سمینا واو رد منگا واتوانا تابداری کو منگا واسما واو رد من خبراو وانظرنا لحاظو کز منگا نو بدا وردائی لراو مزبوطا خدا خدای نوی کرا ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن بلانت کړي دي الله دای په سبب د کفر د دای باندې کفر ستوي چې دا د پیغمبر بي عزتي کوي فلا يؤمنون الا قليلا ایمان راړي دي الا قليلا مگر په لګو احکام باندې قليلا په لګو احکام چې نؤمنو به بعد ونکفر به بعد دیمه معنا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان راډی دی الا قليلا مگر لګ زمانہ زمانن قليلا چې امنو بالذین امنوا وجنهار وفر الاخره نو ساری ایمان والے مخام کفر کوي فلا يؤمنون الا قليلا ایمان راډی دی الا قليلا مگر لګ زمانہ او درې معنا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان راډی دی الا قليلا مگر لکسان سلک وکي ایمان راډی یا ایو الذین اوتوا الكتاب وغسانو چورګه شوی ورته کتاب ایمان راډی باغ جمګرا لګل دې تصدیق کوونکی دا چې تاسو ښه دی مخکې دا غنه چې موار ګوم مخونه فنرد علی ادبارها دو مطلب دی یو اگر دو منگا دیلر آلا ادبار یا چاہتا سمت لمخدر لطاو کم سردر لمخی کم و مخدر لشاہتا کم دیم مانا فانا ردہا آلا ادبار یا یعنی مثل ادبار یا اگر دو منگا دی مخون اللہ پشاند شاہ گانو چه سند دا شاہ وارا دا نمس دا مخدر لوار کم چه دا ستر گیا پوزن پکروک کم او نلانم یا پلانت گومنگا دئی لگا چه پلانت گرومنگا خالی والا چه خالی پرا دی میان نیولو شادوگان او خینزیرانی دینا جوڑ کر وکان امر اللہ ما قولا او دے حکم دا اللہ کی دن کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یقین اللہ بخنن گئی چه شرک شدہ اللہ سرا او بخنن گئی دا غلگناونو چه سیواد دے نہیں چاہتا چه خوخ شدہ اللہ شرک اللہ نے معاف کئی چه پا شرک مر شو دنیا نہ لارے اللہ دے نہ معاف کئی او گنون گناونوی کدا اللہ خوخ شنو معاف بے کی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا چاہج شرک گدا اللہ سرا نتائی سرا جوڑ گدا پا اللہ بانی گناہ لے دا آیات رسط دیا 116 نمبر کے امراجی حال تیم وئی اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاهُ والد تتمہ بات لئیو حال دوئی ومن یشرک باللہ فقد ظل ظلالا بعیدا او دل توئی ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما او وجب ازالت وام بیا علم در الذین آنو آتن گوریا کسانو تا چزان پاک پاک کئی ځان ډیر پاک پاک کوي پرزګارا پرزګارا تندې د ګټې سره مخ یو تورې چې خلک وایي دا ډیر زبر دی تندې د کستا کاندي تور په توره ګټه یا په سکور د عبادت آواز کې خور ککړ پکړې په الوا دواړه شونډان دي او ارمل کې بدعتیان دي راتاندې تور کړې الم در الذین یزکرون انفسهم آتن گوریا کسان تا جزان پاک پاک کئی دا پاک ندی بل اللہ یزکی من یشا بلکہ اللہ پاک ایچالا چھ خوشی دا اللہ ولا یظلمون فتیلا او زیادے با انکڑیشی پدائی باندے فتیلا تاندازی دا غطار دا کجوری دا اڈوکی دا کجوری اڈوکی چی داغی پدے چودی کے نرے سپین تاری اغی توئی فتیل او دا کجوری دا شا اڈو کی شا چھوکوری نرے گونتے کے داغی اغی توئی نقیر او دا کجوری پدے اڈو کی نرے پوستکے چھلاغی وزن نی اغی توئی فتیل دا درے وارا ذکر کئی وَلَا يُلَّمُنَ فَتِيلَا اغی توئی کتمیر آپ پوستا کتاب وَلَا يُلَّمُنَ فَتِيلَا زیادے با انکریشی پدائی باندے پاندازے داگا تار دکا جلو دا ڈکی انظر کیفا افترون علی اللہ القذبا اگورا سرنگی جوڑائی دی پا اللہ باندے دروغ کافی دا پد باندے گناہ کارا علام ترہل اللذین اونتو نصیبا من الكتاب آتن گوریا کسانو تا چور گشوی دا ورلا لگن تا گیلن کتاب یو منو نبل جبتے و تاغوت ایمان راڑی پکوڑو من تارو باندے و تاغوت او پا فیسالو دا سر گشو باندے تاغوت ابن کسیر وی کلو ماو بیدا من دون اللہ ہر آغشے چه بغیر دا اللہ نا داغی عبادت کولشی اشهد القرآن بکل کلوی تاغوت اشهدان فی صورت الانسان چه شیطان پشکل بنده با سڑی باندی آسره چه دا شیطانانو کار کئیو یومنون بل جبت و تاغوت ایمان راڑی بکوڑو من تارو باندی دا وی پلانای خزالا وغی باندی پیریان دیئے تاویزونا را اوباسی ازما قسمت معلوم ای ادا کئی ادا کئیو او پا بلنی دی غیر اللہ باندی ہوا یا کسانو تا چھ کفر اکڑے دی دا غی بارا کیوئی دا کافر بارا کی دا وی زمان دا مطلب کار دی سغرا دی ها اولا یا دا من اللذین آمنو سبیلا دا کسان دیر پسا ملار دی دا کسان نا چگئی ایمان راوڑے دے سبیلن پہ ادبار دلارے یعنی دیوی دا مومنان نا دیر خودی مڑا اسم وی کنا یہ را دا انگریزان دا مومنان نا دیر خودی اولائی کا لذین لانہم اللہ دا کسان جدی پلانت کری دے لرا اللہ او آغا سوچ پلانتی کیا اللہ او بنمومی آغلا امدادی ام لهم نصیب من الملک آشتے دیل رسیسا سلطنتنا دی اختیارنا فیض اللہ یوتون الناس نقیرا کوینو دا غوخ کی بدائنو ورگڑ خلقو تا تاندازی دا غداغ دا کجوری دا ڈوکی کدو دی اختیارات وے دی بچالا دا کجوری ڈوکی باندے غنرے داخت چاہے امرسنو ورگڑی ام یا سدون الناسا آیا دی کنہ کئی بوس کئی دخل کو سرا یعنی صحابہ سرا پیغمبر سرا علا ما آتاهم اللہ من فضلے پاگا چور گڑی دی اللہ دل ادخ بالفضل اللہ نو تا سرا ام بوس کئی چی اللہ دل اللہ سے فضل در باندی گڑی در گڑی دے کوئی داد کم زائی نرال دا چرت داد اللہ کم زائی نرال ام یا سدون الناس علا ما آتاهم اللہ من فضلے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب نتائی سرا ورگڑو منگا ابراہیم والا ورگڑا کتاب او پو آو آتینا ہم ملکا نظیما ورگڑو منگا دیل بادشاہی لویا آئی لہ منگا دینو مورگڑو دنیا مورگڑو فا فمنهم من آمن بینو بعد دینا غسوکو چلی ایمان راڑ پدی پیغمبر بانده او بعد دینا غسوکو چوار دلد دنا وکفا بی جہنم سائیرا کافی جہنم سوزر ان کے ان اللذین کفروا کفا بی جہنم سائیرا دی خوبوں دا واسط کئی پروام کوا زائد دی جہنم دے یا دی دا سے دا زڑ سوزی دا والا پورا وا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا يَقِينًا كَسَان چي کفرو کو زمون پایا چونو باندي سوف نسلين نارا زرد چدن بغدي لرا ورتا مخکي لسميات کي ليلو اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا نو بیا ویلو اچه وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ النَّارَ دَنَّبَكِ دَلَرَا وُرْتَا نو بیا دیر شمعات کی ویلو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارًا نُوس بیاوی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارًا یتیم مال خوڑلیو دخز مال خوڑلیو دیتیم جنائے مال خوڑلیو ظلم کرلیو نارا وغاید جہنم دے چا پیر او در نور دا جہنمی گیڑا دا جہنم نا ڈککڑا ان اللذین کفروا بی آیاتنا سوف نسلیهم نارا کل ما نزج جلودهم نوار کلا چھوپڑ سیگی سرمنی دا دیو بد اللہم جلودان غیرہا نو پیدا بکمگا دیلر سرمنی بید دینا دا سرمنی اوپر سی دی نو اللہ بد دی پزائے نور کچا سرمنی را پیدا کی او دا کچا ہونی لیا دوکو لعذابا دی دا پارا چو سگی عذاب چو خو سوزی ان اللہ کان عزیزا حکیما یقینا اللہ دے غالب حکمت والا خوش ترغیب ورکی مومنان تا بشارت دا دغا نظان ساتا اموال محرم و نظان ساتا ظلمون نظان ساتا خضو باندی ظلم مکوا یتیمانانو باندی ظلم مکوا بیوکفو باندی ظلم مکوا یتیمانانو جنکو باندی ظلم مکوا پردی مالونا مخرا نزائب دی جنت سی والذین آمنوا وعملوا صالحات آگا سام چرئو من اللہ مخ کے احکام آمنو کے اشارت آگیتا آگا سام چرئی ایمان راڑو ویمن اللہ احکام وعملوا صالحات وعملوا گننے کو سندخلوهم جنات زردے چھ دنب گدیل جنت نتا چھ بئی باد اللہ اندے دون راغین والے خالدین فی آمیشہ بوئی بدے کے آمیشہ لہو فی آدواج متحرہ او دیل و بدی کے مرگری وی پاک ساک بی بیانی وی پاک ساکی ہے پا دنیا کے خصور بوئی باتے خوتا خیرنا خیچنا او آل دیو اللہ اللہ ہوئی در کی لہو فی آدواج متحرہ او دیل و بدی کے بیانی پاک ساکی و ندخلهم ذلن ذلیلا ذلوی سوری تا نو سور خوالی چه نوری نور خوشتے نا خسور سبب دا آرامی نو دلتا ظلمانا آرام لہو بی آزواج متحرا دی لبا بدی گیوی بیانی پاک شوے ون مرگری پاک ون ندخلهم ذلن ذلیلا او دنب کدیل را آرام اگتا دنیا کس طرح شوے وے او کڑے دل وے اللہ وی آرام بدر لدر کما آرام بدی زائشی خوشحالی بدی زائشی خدا احکام اومنا شپارس احکامی ذکر کل آغا احکام چپاگی اصلاح راتلا پرمیند رئیت کی اولا حصہ ختم کرا تفریح